1. Twee uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Hamas heeft woedend gereageerd op een aanval op een tentenkamp bij Rafah. Volgens Palestijnse media was er een Israëlische luchtaanval waarbij tientallen doden zijn gevallen. Een hulporganisatie meldt dat tenten in brand zijn gevlogen. Hamas roept Palestijnen buiten Gaza op om te demonstreren tegen dit geweld. De Palestijnse president Abbas spreekt van een afschuwelijk bloedbad door Israël. Het Israëlische leger bevestigt dat er een aanval in Rafah is geweest, gericht op een Hamas-kopstuk. Beschuldigingen over de brand worden nog onderzocht, zegt het leger. De veiligheidsregio sluit niet uit dat er nog mensen onder het puin liggen bij een ingestorte parkeergarage in Nieuwegein. De hellingen van de garage bij het Sint-Antonius ziekenhuis kwamen gisteravond naar beneden. Over slachtoffers of gewonden is niets bekend. Er is met speurhonden gezocht bij het puin, maar die zijn nergens op aangeslagen. Voor hulpdiensten is het gevaarlijk om naar binnen te gaan. Aan de plafonds hangen nog stukken puin. De parkeergarage stortte rond 10 uur in. Het bezoekuur was toen al ruimschoots voorbij. Het ziekenhuis probeert contact op te nemen met bezoekers en medewerkers die er de afgelopen avond waren. In Emmen is een deel van het centrum vol water komen te staan doordat een waterleiding afgelopen avond was gesprongen. Het water liep ook verschillende winkels in. Meer dan 10 winkels hebben daardoor forse schade. De brandweer verwacht dat ze de komende dagen niet open kunnen. Het lek in de waterleiding is inmiddels gedicht. Door het lek kreeg een deel van de inwoners van Emmen ook minder water uit de kraan. Het weer, het blijft droog vannacht met minima rond de 11 graden. Morgen eerst droog en ruimte voor de zon. In de loop van de dag wordt het bewolkt. Landinwaarts zijn er vervolgens enkele buien. Het wordt maximaal 16 graden aan de kust tot 19 graden in het oosten van het land. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Tijdens het eten, in de sportschool of in de trein, eigenlijk overal. Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. Waar je ook kijkt, mensen zitten op hun telefoon. En door dat kleine schermpje staan we altijd aan en krijgen we een stortvloed aan prikkels en informatie binnen. Maar begrijpen we de gevolgen van het constant aanstaan wel volledig? Dat is een vraag die neuropsycholoog Dr. Erik Matzer onderzoekt in zijn nieuwe boek Elements for a Better Life. Als neuropsycholoog is hij gespecialiseerd in de relatie tussen het brein en gedrag en ziet hij dagelijks mensen met een overprikkeld brein in de spreekkamer zitten. Ja, Erik. Ja. Fijn dat je er bent. Dat is wel een beetje de kern, geloof ik, hè? Wat je meemaakt. We zijn klaar, Benjamin. Ja, we kunnen naar huis. We kunnen naar huis, ja. Ja. Dit is wel een beetje wat je altijd meemaakt, hè? Mensen die gewoon overprikkeld zijn. Nou, overprikkeld zijn is een heel apart fenomeen. We denken dan dat je bijvoorbeeld alleen maar aanstaat, maar wij hebben in de hersenen hebben een soort thermostaat zitten. Mm. En die gaat aan bij alles wat te is. Bijvoorbeeld te koud, te warm, te veel bacteriën, te veel virussen, te veel emoties, ook te veel prikkels. Dat is een heel bazaal element, heel bazaal systeem om je lichaam te wapenen tegen te. En als je te veel prikkels hebt, dan gaat dat systeem, dat is de hypothalamus, die gaat met een ander systeem net buiten de hersenen communiceren. En dat is de hormoonklier, de hypofyse. En die gaan een stofje afgeven waardoor de bijnierschors gaat produceren. Dan ga je cortisol aanmaken en adrenaline. Mm-hmm. Cortisol zorgt ervoor dat je al je energie uit je lichaam haalt. Je geheugen gaat gelijk slechter functioneren. Adrenaline zorgt ervoor dat je spierspanning toeneemt. Je concentratie neemt af. En gebruikt enorm veel energie. Dat dus, is het aanstaan, om het maar even. Dat is aanstaan. Ja. Dus aanstaan is niet dat je, laten we zeggen, in je hoofd bezig bent. Je krijgt een hormonale disbalans die 24/7 doorgaat. En wat zie ik dan op mijn praktijk? Mensen die helemaal niet meer in de gaten hebben dat ze aanstaan, maar die last hebben van hoofdpijn, geheugenstoornissen, concentratiezwakte, spierpijnen, last van hun nek. Oververmoeid, niet oververmoeid. Kunnen slapen. Ja. En als je eigenlijk kijkt de opmaat van een burn-out, en fysieke overtreding is allebei hetzelfde. Het is een hormonale disbalans. En het viel mij ook op dat als je dit bespreekt, bijvoorbeeld met collega's van andere disciplines, dat je ook ziet dat bijvoorbeeld nu moeite hebben om zwanger te worden. Moeite hebben om te herstellen van aandoeningen. Bijvoorbeeld de hele long-covid-discussie. Mm-hmm. Dan ben je eigenlijk al leeg voordat je ziek wordt. En dat de cyclus niet goed in orde is bij vrouwen, waardoor je moeite hebt om zwanger te worden. Het is heel breed. En Laten we het zo echt de diepte nog verder ingaan. Want we zijn nu al, hebben we al aangestipt eigenlijk waar we het vandaag over gaan hebben. Maar voor de luisteraar is het misschien ook leuk om jou wat beter te leren kennen. Dus een redacteur van de KRO-NCV Radioschool, die heeft een kleine introductie over jou gemaakt. En in dit geval is dat Joost Haring die dat heeft gedaan. Leg dat ding nou eens een keer weg. Dat is de boodschap die neuropsycholoog Erik Matsen de wereld inbrengt. Maar hij heeft een lange weg achter zich voordat hij dat deed. Erik Matsen werd 29 maart 1963 geboren in Zevenaar en groeide op in Arnhem. Eerst had Erik de ambitie om dierenarts te worden, tot hij een lezing over het menselijke brein hoorde. Hij begon met hersenwetenschappen te studeren. Elke college werd de passie groot. Op jonge leeftijd kreeg Erik een hele grote kans om in New York hersenletsel bij professionele boksers te gaan onderzoeken. Maar dat waren niet de enige atleten waar hij mee in aanraking kwam. Ook werkte hij voor clubs zoals Chelsea, AZ en Feyenoord. Maar werken met topsporters was nog niet genoeg. Ook klassieke muzici en ondernemers moesten aan zijn onderzoeken geloven. Erik zijn loopbaan is nog voller dan een gemiddelde Facebook-tijdlijn. Zo heeft hij ook nog een eigen praktijk in Helmond en heeft hij de Cognitive Lab opgericht. Een samenwerking met allemaal verschillende specialisten, waaronder Maarten. Erik, we werken nu alweer bijna 20 jaar samen. Je bent altijd gedreven op zoek naar nieuwe uitdagingen. Naast het werken in je eigen praktijk heb je toch nog tijd om ieder jaar een congres te organiseren. Het congres in Londen, bij Chelsea, over voetbal en hersenschuddingen, heeft veel indruk op me gemaakt. Ik hoop in de toekomst nog lang met jou te mogen samenwerken. Ook heeft Erik een opmerkelijke behandeling. Een retraite naar Spanje waar je leert hoe te ontspannen en te ontkomen aan de drukte van het digitale leven. Zo leerde Suzanne dat ook in de Pyreneeën. Jou als expert van het brein wens ik jou heel veel, superveel succes om jou nou, met jouw boek en met jouw kennis. En ik denk dat daar weer heel veel mensen heel veel van leren. Zoals ik nou, heel veel van jou heb geleerd. Superveel, lieve groeten, Suzanne. En als dat nog niet genoeg was, schrijft Erik dus ook nog eens boeken. Zo ook zijn nieuwe boek Elements of a Better Life. Waarin hij zelf zegt hoe alle leerprocessen, reflecties en ontmoetingen met al die geweldige mensen in zijn carrière zijn samengekomen. Maar Erik, zeg nou eerlijk, waar kun jij je soms digitaal even helemaal in verdrinken? Zo. Zo. ik zag je een beetje verbaasd af en toe. En ja, ik zag emoties op je gezicht heen en weer gaan. Nou ja, Maarten, daar werk ik al heel lang mee samen. Dat jullie hem gevonden hebben. leuk. Redactie, ja, ja. En ja, we zijn eigenlijk vanuit het niets van scratch begonnen, samen. En daar zijn andere mensen bijgekomen, wat een heel mooi samenwerkingsverband is om die hele moeilijke problematiek van hersenschade, hersenveranderingen, om mensen weer op het rechte pad te zetten. En dat jullie ook iemand vonden die Suzanne. Ja, die gewoon weer functioneert, die goed is. En die toch een, weet je, dat je toch dat lukt. En dat vind ik gaaf. Straks gaan we praten over de invloed van de digitale wereld op ons. Mm-hmm. Maar voordat we dat doen, is er een vast onderdeel. En dat betekent, jij bent de DJ van de komende anderhalf uur. Je hebt muziek meegenomen of uitgekozen. Ik heb klaarstaan Geef Me Iets van Mo. Waarom dit nummer? Zomer, de beste zangers, gaf een uitzending waarbij in één keer jonge mensen met hun stem kwamen. Jan Smit die kon dat niet goed, laten we zeggen, dat was zo overweldigend. Mm-hmm. En dat gaf aan wat ik in mijn praktijk heb, wat het lijden is. Dat Mel bijvoorbeeld vertelde hoe zij een depressie heeft beleefd. En anderen kwamen ook in één keer met, hey, ik heb problemen met mijn gevoelsleven. En het slechtste wat je kan doen is er niet over praten. Of bijvoorbeeld te drinken. Of ik eet een bananenmuffin en ik stop het weg. Dat is bewezen niet goed. Mm. Maar dat dit zo'n enorme impact had, merkte ik later ook in de praktijk, dat zoveel mensen erover praten. En dat Mo, iedereen die dit liedje hoort bijvoorbeeld, die ik het. Ik laat ook bijvoorbeeld gewoon in mijn praktijk ook gewoon met mensen wel eens muziek horen. Gewoon om even wat vind je ervan, want er zit ook een bericht in. En zij komt met iets voor jonge mensen. En dat je zo verlangt om weer gezond te zijn in je hoofd. En dat hoor je terug in dit nummer. En dat hoor je terug in dit nummer. Dan gaan we daarnaar luisteren. Mo, geef me iets. De lichten uit, het is donker hier. En er zit nog wat verdriet. Eindeloos lijkt het weer te gaan. Oh, ik wil dit even niet. Geef me iets voor nu, want ik ben het kwijt. Oh, ik wil dat je hier blijft. En geef me iets waardoor dit gevoel verdwijnt. Kan ik zien dat ik beter weet? Moet ik vragen hoe ik leef? En het wordt wel beter dan het ooit geweest is. Maar ben bang dat ik vergeet. Oh, geef me iets voor nu, want ik ben het kwijt. Oh, ik wil dat je hier blijft. Oh, geef me iets waardoor dit gevoel verdwijnt. Want ik wil zo niet meer zijn. Want ik ben het kwijt. Oh, ik wil dat je hier blijft. En geef me iets waarom dit gevoel verdwijnt. Want ik wil zo niet meer zijn. Niet meer zijn. Want ik wil zo niet meer zijn. Niet meer zijn. Geef me iets, Mo. De Nacht van Caro en CRV. De gast in de Nacht van Caro en CRV is dokter Erik Matzer over zijn boek Elements of a Better Life. Schitterend nummer. Ja. Ja. Het is. Het geeft zo weer van hoe de mensen bij me komen. Van geef me iets. Ik ben helemaal kapot in mijn hoofd en het gaat niet. Wat je moet zien, Benjamin, is zo dat heel veel mensen hebben het allemaal in hun omgeving oké. De relatie is goed, je hebt je werk. En toch is er iets in je dat je het niet hebt. En dat is een hele moeilijkheid. Je kunt het heel moeilijk tegen je vriendinnen zeggen of tegen je vrienden zeggen, ja, maar John of Maria, je hebt toch een prachtig leven. Kijk nou zo om je heen, weet je wel. Maar dat is het niet. Ja, het lijkt alsof je alles hebt, maar van binnen voelt het alsof je iets mist. Van binnen ben je kapot. Of leeg. Eigenlijk. Ben je leeg. Ja. En kun je het niet voelen. Je hebt de connectie niet met jezelf. Je hebt de connectie niet met je partner. Je hebt je connectie niet met je werk. En in dit liedje komt dat zo sterk uit. En ook vond ik het zo knap van Mo dat ze dit deed. Ook voor al die mensen die hiermee worstelen. En dat je het moet gaan zeggen en dat je ermee uit moet komen. Daar begint het mee. Ja, dat is de eerste stap. Dat is de eerste stap. Laten we eerst ook mijn eerste stap zetten in nou ja, misschien wel een oorzaak daarvan. Die telefoon, ja. De smartphone. Hebben we gewoon grootschalig last van een telefoonverslaving? 64% is telefoonverslaafd van de jeugd. En als ik kijk in de sportschool, zowel ik woon voor een deel in Spanje als in Nederland. In beide plekken zie je telefoongebruik. Als je gewoon naar jonge mensen kijkt in de sportschool, ze doen een oefening. Ja, dan heb je even rust en dan ga je op je telefoon, kijken. Ja. Oefening. Dat betekent dat je verslaafd bent aan dat dopaminepufje in je hersenen. En er zijn eigenlijk twee problemen met smartphones. Het ene probleem is dat je je hersenen totaal geen rust geeft. Dat die sportschool, of ik liep laatst in het bos, prachtige omgeving. En er was een mevrouw die had de smartphone aan de oren, linker oren, weet je wel, vinger in het oor. Vooral ja. Om maar helemaal geconcentreerd te zijn. Geen vogels storen van. Ja, en die was aandelen aan het verhandelen. En treinen, het gaat maar door. Als je nou kijkt, hè, toen ik vroeger wel eens naar mijn opa en oma ging, en die woonden in een groene omgeving. Opa had hard gewerkt. En dan vroeg ik, waar is opa? En die zat achter het huis bij de schuur. En die man keek gewoon van zich af. En die had rust. Die kreeg ruimte in zijn hoofd. En nou zijn we hele dure cursussen aan het betalen voor mindfulness, yoga. Maar opa deed het al. Wij doen dat als mens. En elk zoogdier heeft rust nodig in zijn hoofd. Eigenlijk voor het merendeel van de dag. En dat aanstaan, daar zijn we eigenlijk maar voor gemaakt voor hele korte periodes. En als je dit ziet en ook de problematieken die er nu zijn, bijvoorbeeld bij kinderen. Een vriend van me, een boezemvriend van me, is neuroloog, die zegt: Erik, ze zijn bijziend en hebben hoofdpijn. Maar ik maak me heel erg zorgen, gaat het wel over? Hè? Gaat het wel over? Gaat die bijziendheid en die hoofdpijn wel over? Want als je heel dichtbij kijkt, dat is heel intensief voor je ogen en voor je hersenen. En kijk je van je af, ontspannen de hersenen. En er zijn heel veel onzichtbare effecten. En ook jezelf niet meer tot rust kunnen krijgen. Maar op welke manier raken we verslaafd aan die telefoon? Want dat is hetzelfde. Kijk, wij denken aan verslaving, denken we altijd aan cocaïne, heroïne, pillen. Iemand die op straat ligt soms. Ja, iemand die op straat ligt. Maar dat het proces is dat je bepaalde stimulaties in je hersenen geeft die stofjes maken. En die stofjes die vind je lekker. En de hele tijd op dat telefoontje kijken, dat doe je omdat je, als je dat zelf bij jezelf eens kijkt, hè, van je hebt niks te doen, dan vind je lekker. Om even te kijken, om even daar naartoe te kijken. Ook een vorm het is ook ontsnappen, toch? Want je wil soms ook even niet. Is lekker. Dat mensen. Is lekker. Ja. Cocaïne is ook lekker. En heroïne is ook lekker, snap je? Je gebruikt het om een bepaald gevoel even te hebben. Om even te ontsnappen van iets wat je normaal niet leuk vindt. Maar soms is het ook dat, toch? Dan bijvoorbeeld, als ik het naar mezelf kijk, hè, dan kan het soms zijn, dan sta je bij wijze van spreken te wachten voordat je ergens naar binnen kan. En iedereen om je heen zit op zijn telefoon. Dan ga ik er zelf ook op zitten. Want dan denk ik, ja, als ik er nu niet op zit, wat ben ik dan aan het doen? Dan lijk ik de rare dodo in dit hele clubje. Maar je moet hem juist worden. En dat bijvoorbeeld scholen nu geen smartphones meer toestaan. Ja. Dat is echt een hele goede zet om bijvoorbeeld rust te creëren. Als je ook kijkt nou naar bijvoorbeeld Amerikaanse programma's, hè, daar hebben ze bijvoorbeeld aan de linkerkant van het beeld leggen ze iets uit. En aan de rechterkant zit een spelletje, omdat het leuk moet zijn. Mm-hmm. Dus we komen helemaal als soort, hè, in de overdrive. Honden kennen dat niet, beren niet, wolven niet. En wij als soort komen in een overdrive terecht, waardoor je ook hormonaal gaat reageren en je eigenlijk in een soort uitputting komt. Als je kijkt naar hoeveel mensen 's ochtends, jonge mensen, moe opstaan en niet fit zijn. En je moet gewoon, als je 28 bent, door 3 muren heen kunnen lopen. Maar je hebt al je energie al in die mentale activiteit zitten, waardoor dat brein, die wil eigenlijk rust, maar krijgt het niet. En daardoor kom je in een soort constante staat van aanstaan. En wat dan ook heel naar effect is, dat je je gedachten niet stil kan zetten. Je blijft maar draaien. Lopen. Je blijft maar draaien. En wij zijn gemaakt voor rust. En het is heel belangrijk om op school te leren dat jouw hersenen gemaakt zijn voor 3 fases eigenlijk. Eentje is om vooruit te denken, maar dat is altijd spannend. Je weet niet wat er morgen gebeurt. Het verleden, nou, wat Mo net zong, hoeft niet altijd leuk te zijn. Maar je moet er wel af en toe over nadenken. Maar wij moeten ook eens een keer de rust kunnen hebben van het nu. En niet de hele tijd die prikkels. En in het nu komen die hersenen enorm tot rust. En voel je ook dat je creatiever wordt. En dat je heel veel beter in staat bent om je te kunnen binden met anderen. Je haalde ook al even aan dat onderzoek van de Radboud Universiteit, de resultaten van het verbod van de smartphone op scholen. Het schijnt nu dat het daar veel gezelliger is en dat er minder gepest wordt. Maar onze verslaggever Sophie Jongma die ging er langs bij de rector van het NIF Terlaken College. Frank Engelen is de rector daar. En die gaat dagelijks om met een generatie die redelijk vastgeplakt lijkt aan de telefoon. Zie ik daar een leerling met een telefoon in een niet-telefoonzone? Ja, die liep al bellend langs ons. Dus dat is eigenlijk wel. En dit gangetje is ook wel het meest interessante gangetje. Want de deur daar is een deur naar buiten. En het is een hele gebruikelijke route voor leerlingen om op deze manier langs vanuit de aula naar de fiets te lopen. Dus hier in deze gang vindt ook echt wel de meeste innames plaats. Nou, meestal is het niet een onwijs goed voorteken als je bij de rector moet zitten. Maar ik zit er toch vandaag. Sinds 1 januari is het telefoonverbod ingegaan, of het telefoonbeleid. Hoe vullen jullie dat in? Nadat de minister had aangekondigd dat we dat moesten aan gaan passen, hebben we in gesprek met leerlingen en in gesprek met onze collega's een nieuw beleid afgesproken. En in het nieuwe beleid is dat leerlingen alleen nog een telefoon in de pauzeruimte mogen hebben en in de ruimte daaromheen waar hun kluisjes ook staan. En dat in alle andere delen van de school, dus in de lokalen en in de gangen, de telefoon niet zichtbaar mag zijn. Merken jullie nu leerlingen het niet meer gebruiken? Merken jullie daar verschil in hun aandacht of hoe zij in de klas zijn? We merken eigenlijk 2 dingen. Eén is dat ze in de les minder afgeleid zijn. Een ander positief punt is dat we zien dat leerlingen in de gangen en in de lokalen ook weer veel meer oog hebben voor elkaar. En dat ze niet meer op een telefoon zitten. Er zei ooit een leerling tegen mij, ja, ik zie nu in 1 keer leerlingen bij mij in de klas zitten die ik echt nog nooit gezien heb. Ik ben Jesse Meijer, ik zit in H4A en ik mag al 5 jaar lang op deze mooie school rondlopen. Leuk dat je in gesprek wilde. Hoe ervaar jij het huidige telefoonverbod? Ik kijk wel positief naar het beleid dat we nu hebben. Dat je meer oog voor elkaar hebt. Wat Frank net al zei, leerlingen zeggen nu op de gang weer gedag tegen elkaar. En waar is je eigen telefoon op dit moment? Mijn eigen telefoon op dit moment is in mijn zak. Want hier gaan we dus een telefoonvrije zone in. Ja, we hebben hierachter is dus de pauzeruimte waar de leerlingen weer hun kluisjes hebben. En dan zie je dat we hier een hele grote poster hebben opgehangen. Die hadden we in de eerste weken op de deur hier hangen. En dan op een of andere manier verdwenen die posters dan weer. Dus we hebben ze nu wat hoger opgehangen. En dat voor iedereen duidelijk is, dit is een telefoonvrije zone. Ja, het is redelijk duidelijk inderdaad. Een verbodbordje met een telefoon er doorheen. Ik zag dat jullie ook best wel een ICT-school zijn. Dus technologie aan zich is niet het probleem. Want wat vinden jullie dan het voordeel van juist technologie gebruiken? En schuurt dat niet met toch de nadelen van telefoons? Kijk, technologie gaat niet weg. Wij hebben heel lang gedacht, wij kunnen als school leerlingen leren met de verleidingen van die telefoon om te gaan. Alleen naarmate er daar steeds meer onderzoek naar gedaan werd en we dus steeds meer inzicht kregen in ja, dat wij als volwassenen al heel moeilijk die verleidingen kunnen weerstaan, laat staan dat wij leerlingen op een goede manier daarmee kunnen leren omgaan. En tegelijkertijd willen we het ook niet heel zwart-wit in zitten, dat we zeggen, ja, op school is geen telefoon en in de rest van je leven is wel een telefoon. En je hele leven speelt zich af in die telefoon. En dan gaan we in school net doen alsof dat niet zo is. Dus vandaar dat we ook voor een variant hebben gekozen dat je mag je telefoon nog op school hebben. Hij is alleen in de pauzeruimte, want als we het over les hebben, ja, dan moet je echt geconcentreerd zijn. Het is inderdaad een beetje een mix tussen telefoon en gewoon kletsen. Ja. Ja, we vinden het natuurlijk mooi als leerlingen. In je middelbare schooltijd moet je ook leren omgaan met anderen en zorgen dat je nou ja, de verschillen die alle leerlingen in zich hebben. En als je alleen op je telefoon zit, dan lukt dat niet. Dus vandaar dat we ook bijvoorbeeld in de brugklas een deviceloze pauze hebben. Waarbij leerlingen dus ook echt niet op hun telefoon mogen zitten. En dan zien we ook dat we ze veel meer tafeltennis, spelletjes spelen, met elkaar aan het kletsen zijn. En dat zie je hier dus nu ook. Hè. Je ziet kinderen die echt gewoon lekker met elkaar aan het kletsen zijn, een boterhammetje aan het eten zijn. Maar ja, sommigen zitten ook gewoon rustig spelletjes te spelen en dat mag in deze pauze. Verslaggever Sophie Jongma in gesprek met Frank Engelen van het Niftar Laken College. De nacht van Caro en CRV. Ja, we moesten allebei ook even lachen tijdens de, ja. tijdens de reportage. Het lijkt er wel op dat het die maatregel al een beetje zijn vruchten begint af te werpen. Nou, Benjamin, het is alle onderzoeken laten zien als je naar hersenen kijkt. Wij zijn op aarde voor connectie. Dat is gewoon de basisfunctie waarom wij op aarde zijn. Maar mensen zullen zeggen, de telefoon geeft ook connectie natuurlijk. Nee, is een... Is gewoon niet zo. Ik denk dat je de digitale wereld kan gebruiken voor een verbetering van je functioneren. Ik gebruik bijvoorbeeld ook AI voor mijn werk beter te maken. Maar jij moet de digitale wereld beheersen en de digitale wereld moet jou niet beheersen. Dat is het hele thema. De regie moet in jouw handen liggen. De regie is bij jou. En je gebruikt het om, laten we zeggen, om je performance te verbeteren. Om bijvoorbeeld om dingen goed op te kunnen zoeken. Om verslagen heel goed te maken. Maar jij moet regie hebben. En wat er gebeurt is, zijn er twee punten. Is dat je hebt een fear of missing out. Ja, dat, FOMO. Ja, dat is, je bent zo dat je alles mee wil krijgen. Nou, onzin. Hoezo onzin? Omdat wat je meekrijgt, heel veel nieuws is negatief. Ja, dat is zeker waar. Nee, maar dus je bent jong en je krijgt alleen maar negatieve dingen mee. Dat vormt je. En het is een wereld van blame. En niet meer van discussie. Mensen worden opgetakeld zonder een vorm van proces. Dan ben je al klaar. Het is een wereld van blame. Mm-hmm. En wat echt heel erg gevaarlijk is, is dat... Als je bijvoorbeeld kijkt naar sigaretten, daar zitten 36 stoffen in om je verslaafd te maken. Die algoritmes die hebben ook een effect op je denken. En als je kijkt naar bijvoorbeeld, waar we ze dadelijk verder over praten, over perfectionisme, is dat 1 op de 20 in de 80 jaren dat was. Ja. En de voorspelling is dat het 1 op de 3 gaat worden in 2040. Kijk, en dan zie je het effect van niet alleen maar de overprikkeling, maar ook de inhoud die binnenstroomt in dat brein, wat dus een effect geeft op de vervorming van je persoonlijkheid. En dat is heel kritisch. Het verandert de hele kern van ons bestaan eigenlijk een beetje dan. De kern van ons bestaan is wat Moeder Aarde met ons wil, is dat wij connectie hebben. Mm-hmm. Dat kun je ook zien in hoe de hersenen gebouwd zijn. Wij zijn gemaakt voor connectie. Wij zijn niet gemaakt voor een individueel wezen, zoals bijvoorbeeld sommige dieren. En wij zijn groepsdieren. En dat is ook een heel belangrijk punt. Als je dat verstoort, verstoor je een hele basale menselijke eigenschap. En heeft dan die hele digitale wereld, hè, daar zit zoveel informatie in. En je zei ook, er is heel veel negatief nieuws. Is het ook gewoon te veel om allemaal te kunnen verwerken? Vroeger had je gewoon een boek en als je misschien... Muziek wil luisteren, dan pakte je een cd of een plaat of whatever. Maar nu, je opent je telefoon en je hebt de toegang tot alle muziek in de wereld. Bij wijze van spreken, of alle informatie in de wereld. Is het gewoon te veel? Het is te veel, maar de inhoud is niet oké, Benjamin. Als je kijkt naar bijvoorbeeld, je krijgt heel veel inhoud van slechte mensen. Mensen die oorlog ontketenen. Mensen die nare dingen doen. En schietpartijen. Schietpartijen. Ja. Maar de meeste mensen zijn oké. De meeste mensen, bijvoorbeeld, er is een jongen die is die had een moeilijke periode. Die is gaan skateboarden van Noord naar Zuid-Australië. En daar heeft hij een hele mooie talk van. En die zegt, iedereen die ik tegenkwam was oké. Hey, leuk dat je het doet. Gaaf, kom je ons slapen, eet mee. En dat is de wereld. En wat wij voorgeschoteld krijgen, dat is een fake wereld. En niet kloppend, maar het vormt wel hoe je naar de wereld kijkt. Die wordt dan ook opeens heel negatief natuurlijk. Die wordt hartstikke negatief. En als je ook kijkt naar bijvoorbeeld, ik noem dat altijd tegen mijn cliënten het Kim Kardashian-syndroom. Je gaat heel erg leven in de vergelijking. Maar moeder aarde heeft jou een unieke natuur gegeven die de expressie moet krijgen zoals jij gewired bent. En dat ben je allemaal tot eenheidsworst aan het malen. En dat is heel erg niet goed. Waar het me aan doet denken, ik zei tegen jou vlak voor de uitzending, toen ik hier naartoe liep, toen vanuit het station, was er een mevrouw met een kinderwagen achter mij en die was in eerste instantie met de lift gegaan en vervolgens liep ze nog steeds achter mij, maar er was geen lift meer op ons pad, dus alleen nog maar een trap. Toen dacht ik, ja, hoe gaat ze daarvan afkomen, want het is met een kinderwagen. Dus ik draai me om en ik zeg, nog 10 meter van me vanavond, kan ik u helpen om van de trap af te komen met die kinderwagen? Ze zegt, ja, ik wilde het je net gaan vragen. Ik dacht, nou prima, oortje uit en kinderwagen naar beneden tillen. Je hebt een beetje een gesprek, je kijkt elkaar in de ogen aan, zegt fijne avond, loopt weg. En ik kreeg een soort heel gelukkig gevoel. Even een glimlach dat ik dacht, ben helemaal weer happy. En dat duurt dan, het is 10, 20 seconden of zo. Ja, maar doe eens dat keer 20. En dat contact. Wat wij ook in Spanje doen, we eten aan lange tafels. Mm-hmm. Dat mensen met elkaar eten, natuurlijk geen telefoons, met elkaar eten, elkaar leren kennen, aankijken, een emotionele wederkerigheid. En dan zie je op een gegeven moment dat je als mens groeit. En wij leren van elkaar. En we leren ook van elkaars emotie. En de meeste mensen zijn heel echt oké. En wat we tot ons krijgen, en zeker de jeugd, is wat niet oké is. Zometeen praten we verder over dat perfectionisme. Dat is iets wat echt een probleem gaat worden, maar ook al is. Eerst muziek, Treintje Oosterhuis, Als de liefde niet bestond. Ja. Nou, daar hadden we het net over. jij bent heel liefdevol naar die mevrouw. En die mevrouw denkt, hey, gave gast. Als jij wederkerigheid beleeft, dat is het diepste menselijke emotie. En ik vind het nog steeds heel bijzonder, bijvoorbeeld hoe ik mijn vrouw ben tegengekomen en dat die diepe liefde alleen maar is gegroeid. Dat is een van de mooiste dingen die wij kunnen ervaren als mens. En dan zit hij in een telefoon, dat zit in de ander. En dat zit in wederkerigheid en dat zit in compassie. En dat is een keer je kop stoten. En dat is van iets leren. En dat is van iemand kunnen genieten die aardig voor je is. En daar zingt Treintje over. En daar zingt Treintje over. We gaan daar naar luisteren. Als de liefde niet bestond, Treintje Oosterhuis. Overal gesloten deuren en zal niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was heel de vrijerij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven als de liefde niet bestond. Als ik jouw liefde zou verliezen. Treintje Oosterhuis, als de liefde niet bestond. De nacht van Caro en CRV. En ik ben in gesprek met Erik Matser, neuropsycholoog, over je boek Elements of a Better Life. Ja, we hebben het al over de digitale wereld gehad, over die rol van de smartphone. Maar wat voor jou best wel een groot thema is, en misschien moet ik niet zeggen voor jou, maar wat eigenlijk voor ons allemaal een heel groot thema zou moeten zijn, is perfectionisme. Benjamin, ik heb 32 jaar nu met mensen gepraat, duizenden. En wat wij hebben gedaan in de wetenschap is dat we alle ziektes, mentale ziektes, dat we die een naam hebben gegeven. En als je nou zo lang werkt met zoveel duizenden mensen, dan ga je op een gegeven moment een rode draad zien. En de rode draad is dat perfectionisme een hele sterke associatie heeft met burn-outs. Mm-hmm. Met depressies, met angsten en met eetstoornissen. Dan begint op mij een idee te komen dat we misschien een centrale oorzaak hebben waarop dat brein ontregeld raakt. En toen ik in de neurologie werkte, toen zag ik dat mensen die niet herstelden van een hersenschudding, dat die altijd een heel hoog streefniveau hadden. Altijd aanstonden, hun gedachten nooit uit konden zetten. En dat die mensen eigenlijk heel erg angstig waren over hun eigen performance. Over wie ben ik? Lage zelfwaarde. En dat patroon, dat zat heel dik in die problematiek. En eigenlijk, ik maak daar wel eens een grap over op congressen, dat ik zeg van ja, ik zie in mijn praktijk nooit iemand met rastahaar die zijn joint voor de polykliniek van mij uittrapt. En die zitten blijkbaar ergens anders, maar niet bij ons. En dus er is een bepaalde strijd in iemand, een interne strijd, wat een hele destructieve werking heeft en wat wij niet goed zien in onze samenleving. Wat wij ook als iemand perfect werk levert, waarderen wij dat. Alleen, ik werk ook met de beste muzici van de wereld. Dat zijn geen perfectionisten, dat zijn mensen die hebben passie. En dan kom je op een heel moeilijke uitleg van. Ja, want dat moet je uitleggen inderdaad. Ja, dus als het vanuit jezelf komt, En je wil bijvoorbeeld een heel iets moois maken. Dat geeft je energie. Maar perfectionisme en prestatie hebben helemaal geen relatie. Dat komt van buitenaf, perfectionisme eigenlijk. Perfectionisme komt van buitenaf. Het is een angststoornis. En perfectionisme is de kern. What do people think? Wat denken mensen? Dat is perfectionisme. En dan wil ik uitleggen waarom het niets met een performance te maken heeft. Mm-hmm. Kijk, als je bijvoorbeeld een longontsteking hebt, dan heb je hoofdpijn en je hebt koorts. Ja, maar de oorzaak is de longontsteking. Ja? De lat heel hoog leggen heeft niets met je innerlijke drive te maken, maar je doet het omdat je bang bent voor de mening van iemand anders. Net zoals dat je altijd aan het denken bent over wat denken anderen van mij. En dat je heel erg gejaagd bent in je lichaam. En dat je een heel hoog niveau hebt van stresshormonen die altijd aanstaan. Dat is perfectionisme. Maar toch, ik snap je wel. En ik ben geneigd om direct erin mee te gaan. Jij bent de expert en deskundig. Maar toch zeg direct in mijn hoofd ook van ja, maar luister. Als ik een uitzending voorbereid of ik ga de uitzending in, dan wil ik wel dat de beste uitzending is die ik kan leveren. Dus ik leg de lat dan ook direct hoog. Als het vanuit jezelf komt en je vindt dat ontzettend fijn om te doen. Mm-hmm. Al die mensen die fantastisch kunnen voetballen, die vinden dat heel fijn om te doen. Maar hoe weet dat je dan of het vanuit jezelf komt? Want het kan ook zijn dat je denkt dat het vanuit jezelf komt, maar dat het eigenlijk vanuit de buitenwereld komt. Snap je wat ik bedoel? Dan heb je een tweede. Het moet vanuit je hart komen. Dat je denkt van, wauw, ik ga vanavond een heel gaaf interview doen. Of wat sommige pianisten mij zeggen, ik ga vanavond de sterren van de hemel spelen. Maar dat komt vanuit jezelf en dan krijgen ze ook een enorme energie van. Ja. En dat daardoor brand je niet af. En wanneer je altijd al afgebrand begint en je hebt een kernidee, wat denken anderen van mij? En dat je altijd je uiterlijk, je prestaties, en dat altijd in dienst staat van anderen. En wat wij moeten leren op school is dat het vanuit jezelf moet komen. En dat je individuele kwaliteiten heel erg ontplooid moeten worden. En wanneer het uit jezelf komt, maak je een ander systeem in je hersenen, is dan actief. Niet je angstsysteem, maar je kalmtesysteem, klinkt heel raar. Mm-hmm. En dan maak je groeihormoon aan. En daardoor voel je je hartstikke fijn als je een mooie uitzending gemaakt hebt, een mooi concert, een mooi stuk hebt ingeleverd van wauw, dit is van mij. En bestaat er dan niet zoiets als gezond perfectionisme? Want ik zou zeggen dat ik af en toe perfectionist kan zijn, maar ook soms kan ik het loslaten. Passie? Zou je dat woord dan gebruiken? Passie. Een ander woord kan ook natuurlijk. Ja, maar passie. Vanuit passie een hele goede prestatie leveren is eigenlijk wat we de jeugd moeten leren. En we moeten ze heel goed uitleggen wat perfectionisme is. En door wat we net over hadden, over die vergelijkingsmaatschappij, heel veel jonge meisjes die vergelijken zich met alles wat maar via die smartphones binnenkomt. En dan krijg je, laten we zeggen, een perfectionisme XL. Dat is het impostorsyndroom, wat ik ook heel veel zie. Dan zit die vergelijking van dat je eigen individuele eigenschappen er totaal niet meer toe doen, maar dat alleen de vergelijking wat je krijgt via de algoritmes, dat je leven is geworden. Wat je binnenkrijgt via social media, zeg maar. Dat ben jij geworden. Juist. En dat kan zich vervormen tot een impostorsyndroom, waarbij je perfectionisme. En dan heb je altijd het idee, ik heb iets gedaan, maar ik zak door het ijs, want ze komen erachter dat ik het toch niet kan. Maar wie, want het impostorsyndroom, dat zegt mij dat je iemand probeert na te doen. Dus, ja. Maar je probeert na te doen wat je dan ziet op social media. Dus ja, precies. Ik snap hem nog net niet, heb ik het idee. Ik mis hem net een Dus je legt de lat heel erg hoog. Je ziet bijvoorbeeld iemand die kan fantastisch piano spelen of zo. Of zingen. Nou, hoe je eruit moet zien. Ja. Dat je altijd aan de top moet voldoen. Mm. Maar dat doe je niet vanuit je eigen kracht. Je bent heel erg beïnvloed door wat anderen van je vinden. En als je helemaal geen zelfwaarde meer hebt, dan vaar je helemaal op de stromen die je allemaal binnenkrijgt. En alles wat je doet komt omdat het of het was te makkelijk. Of wat, ik heb gewoon hartstikke geluk gehad. Maar het komt nooit vanuit jezelf. Dat je zegt van, hey, ik ben tevreden, hartstikke goed gegaan, perfect voor mij. Dat je nu bijvoorbeeld zie je heel veel mensen meedoen aan marathons en hardloopwedstrijden. Maar dat zie je vooral heel veel op Instagram. Of althans, ik zie dat heel veel. Krijg ik ook al langzaamaan het idee van, nou, misschien moet ik ook maar eens een keer die hardloopschoenen uit de kast halen en een marathon gaan doen. Terwijl ik heb er helemaal niks mee. En je moet helemaal niks. Nee, precies. Dus dat is eigenlijk dat imposter syndroom wat je bedoelt. Het woord moeten, dat moet ook weg. Ik zou heel graag een gesprek met jonge mensen willen hebben van, hey, waar ben je goed in? Wat vond je altijd leuk? Kon je heel goed bewegen op muziek? Of kun je heel goed tekenen? Of wat is nou echt van jou? Ik denk dat als je die vraag zou stellen, dat heel veel mensen zouden zeggen, ik heb geen idee. Dan ben je al van de rails af. Want je moet juist een heel sterk idee hebben van wat jij leuk vindt, wat je fijn vindt. Want daar voed je jezelf mee. En daar krijg je dan een heel fijn, diep gevoel in. En als je dat de hele tijd opbouwt, dan bouwt ook je zelfwaarde daar heel erg mee op. En door de hele tijd maar in de vergelijking te leven, breek je je zelfwaarde af. Maar ja, stel iemand zegt, ik heb geen idee. En je zegt, dan ben je al van de rails af. Dan, wat ga je dan doen? Ga je dan allemaal hobby's uitproberen? Of? Nee. Ja. Weet je wat je dan gaat doen? Ik zeg dan tegen mensen vaak van, hey, ga eens op je kont zitten. En drink eens koffie. Drink eens lekkere koffie. Dat je eerst eens in je, laten we zeggen, in je sensitieve zin jezelf prikkelt van, wat vind ik lekker, wat vind ik fijn. Zo begin je. Kun je het voorstellen? Nee, totaal niet. Ik zit dus voor me uit even te denken van, nou ja. Daarmee begin je dan. Je gaat naar een koffietentje en bestelt een koffie. Of is dat nee, al... Dat je leert dat je gewoon eens ontspannen gaat zitten. En heel veel mensen die hebben al helemaal geen tijd meer om te eten, om op het eten te letten of om lekker koffie te drinken, zijn alleen maar bezig, staan alleen maar aan. En je begint met kalmeren. En je tweede proces wat je dan doet, dat noemen we zelfcompassie. Dus dat je heel goed eens naar jezelf leert te kijken en dat je eens wat zachter wordt voor jezelf. Al deze mensen zijn keihard. Werken keihard, staan altijd aan, staan nooit uit. Maar dat je zelfcompassie, dus wat je voor je beste vriend zou willen doen als hij het moeilijk zou hebben, moet je leren dat je dat ook voor jezelf gaat doen. Dus het is eerst rust vinden, kalmte, zelfcompassie. En vanuit die zelfcompassie, dat je jezelf rust geeft en dat je ook moe mag zijn en dat je niet de hele tijd aan die ideeën vastzit, leer je iemand om die ideeën los te koppelen. Los te koppelen dat die ideeën er zijn, maar je doet er niks mee. Ik wil zo meteen nog even verder praten over die oplossingen. Voordat ik dat doe, wil ik ook nog heel even snel terugkomen. Wil ik nog even terugkomen op verdovende middelen. Want ik zat te denken, dat is natuurlijk iets wat heel snel dan verleidelijk wordt. Als je zo perfectionistisch bent. Daarmee sla je de spijker op de kop, Benjamin. De hele pillen zien en de enorme kookverslaving die momenteel is, is omdat we gewoon constant aanstaan. En vanuit een fysiologisch perspectief gebruik je precies het verkeerde. Want je zet jezelf nog meer aan. Terwijl je zou moeten rusten. Terwijl je naar kalmte moet komen. En wat ik ook nog wil waarschuwen voor de mensen die ook meeluisteren nu, is cocaïne, we weten allemaal dat dat heel slecht is voor het brein, maar cocaïne veroorzaakt een enorme verhoging van je bloeddruk. Dat gaat van, als je een lijntje snuift, heb je een bloeddruk daarna van 220 om 180. En daarom krijgen we ook heel veel jonge mensen met herseninfarcten op de EHBO's. En dus je verliest zo ontzettend veel de grip op de realiteit. En een verslaving is voor altijd, hè? Ja, je kan niet genezen, zeggen ze. Nee, het is, dus je maakt iets wakker in je brein. Wat ten eerste je brein heel ernstig kan beschadigen met microbloedingen of een forse bloeding. En ten tweede krijg je een cadeau dat je voor de rest van je leven verslaafd bent. En daar tegenaan moet vechten. En daar altijd mee om moet leren gaan. Het Tegelijkertijd kan ik me voorstellen dat als je altijd aanstaat en je moet dan nog een keer, noem het, een deadline halen of whatever. Nog meer erbovenop. Ja, dat je dan denkt, nou, dan doe ik een lijntje of weet ik veel wat. 4 Red Bulls of noem het maar, of een whisky, whatever. Dat is natuurlijk wel de eerste. Hè? Je gaat niet denken, nou, ik heb een deadline. Laat ik even om 10 uur 's avonds gaan slapen. Ik denk dat we daar op komen dat het heel anders aangepakt kan worden. Laten we daar dan zo op komen. Gaan we eerst nog even naar muziek. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Maar in ieder geval heet het nummer Times Like These. En dan kan jij de naam, denk ik. Xavier Rudd. Juist. Xavier is... Is iemand, die ben ik ook een keer tegengekomen. En op een hele mooie locatie, in een pure natuur. Het is een man die altijd positief schrijft over de wereld. Het is een singer-songwriter. En ik vond ook heel mooi dat hij zei van... wij leven in het heelal, we leven op een planeet, maar niemand beseft het. We zijn maar bezig en we zijn onze koppen vol aan het stoppen met telefoons en met weet ik veel wat we aan het doen zijn, met deadlines. Maar kijk nou gewoon eens waar we zijn. En in mijn boek schrijf ik ook toen Neil Armstrong achter de maan langs schoot, door het zwarte gat van de maan, en toen hij het licht zag, dan zien astronauten in één keer de samenhang. En die begrijpen, dat is een heel diep gevoel. En de zoon van Neil Armstrong heeft verteld bij een congres van... Hey, mijn vader moest echt even praten, want hij was even zijn senses kwijt, want hij overzag de beauty. En dat is wat hij zingt. Gaan we daar naar luisteren. Times Like These. Constellations carry you from old ones past, and I believe that the Milky Way still flows in times like these. Dreaming carried forward helps the spirit grow, and I believe in the wisdom of my boy, just 10 years old. He said, I believe when each star burns out, a child is born. And I believe in the people standing tall in times like these, hands raised with intention to heal the world. I believe that we can breathe in the magic of our world, and I believe that we can exhale anything we feel we didn't deserve. And I believe there was a man called Jesus Christ in times like these. He said, treat each other equally in times like these. And I believe in the words of the Dalai Lama in times like these, of peace and love and unity in times like these. And I believe in the movement of the tide in times like these, and the mystery of the moon in times like these. Sun in times like these, and its magnetic properties for human beings. And I believe in a simple thing called love in times like these, when a woman finds a man and they can be in times like these. And I believe the spirit is reborn when we die, no burden of the body, we're free to fly. And I believe in the people standing tall in times like these, hands raised with intention to heal the world, heal the world. De nacht van Caro en CRV. Vannacht de gast in de nacht van Caro en CRV is neuropsycholoog Erik Matser, waarin we het hebben over jouw boek Elements of a Better Life. En eigenlijk hebben we het gewoon over het leven. Ja, daar gaat het ook over. Eigenlijk, toch? Dat is eigenlijk het gesprek wat we voeren. We hebben het gehad over de negatieve invloed van de digitale wereld. Smartphones die daar een rol in spelen. We hebben het gehad over perfectionisme. Wat kunnen we doen om onszelf wat weerbaarder te maken voor die prikkels van buitenaf? Ik denk wat we op school moeten doen en in het bedrijfsleven, dat we elkaar weer moeten laten zien. En dat we heel goed beseffen dat we imperfect zijn. Mm-hmm. Iedereen is imperfect. Jij bent misschien veel beter in wiskunde dan ik, maar ik kan beter in Frans dan jij. Nou, dat is normaal. Imperfect, maar dat we ook strijd moeten leveren. Ik moet omgaan met hele diepe emoties bij het verlies van vrienden. Misschien het verlies van een baan. Moeilijke dingen, moeilijkheden. Maar dus dat we elkaar zien als imperfect. Dat we allemaal moeten strijden. Maar we houden van elkaar. En dat klinkt heel soft. Ja. Maar ik denk dat dit de oplossing is van, je kunt jezelf omhelzen. Ik ben imperfect en ik moet strijden, maar ik hou wel van mezelf. En dat is iets wat haak staat op perfectionisme. Ja, want ik zou bijna zeggen, het is een beetje spiriwiri. Als tenminste, zo noem ik dat dan altijd. Als mensen over beginnen, dat ik dan denk, come on. Het leven is hard. Ga er even doorheen. Ik denk dat het niet zo is. Ik denk dat wat alle studies laten zien, is dat wanneer iets hard is, dat je dat moet doorleven. Mm. En ik heb daar zelf ook heel goed over nagedacht van dat ook, laten we zeggen, soft klinkt, maar het is gewoon zo. Als je bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld prestaties geleverd moeten worden, ik heb in hele goede teams gewerkt, dan werkt maar één ding, is dat je compassie naar elkaar hebt. En laten we het compassie noemen. En dat je ook weet dat de ander imperfect is. Dat je dat accepteert. En dat je ook weet dat je strijd moet leveren. Die driehoek. En ik denk dat dat gezondheid is. Dat je dan jezelf kan opbouwen vanuit dat je niet keihard bent voor jezelf, waardoor je het leegloopt. Je hebt wat elastiek in hoe je naar jezelf kijkt. Dat je ook, wat ook het verschil is tussen perfectionisme en mensen wat ze dan noemen wholehearted. Ja, dat je dat niet hebt. Mm-hmm. Is dat mensen die, die zeiden niet van dat ze ervan hielden dat ze imperfect zijn. Maar ze konden er heel goed mee leven. Je kan het accepteren. Je kan het heel erg accepteren. En dat, het was nog sterker, is dat je dat zegt van, maar dat maakt mij ook een uniek persoon. En niet dat je daar de hele tijd jezelf op afrekent, maar dat je het accepteert. En dat je jezelf gewoon als uniek kan zien. En ik denk dat je zelfcompassie, dat iets is wat heel langzamerhand is weggevloeid uit de maatschappij. Uit de maatschappij. Wat jij ook zegt, ja, maar kom op, kop er tegenaan. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, ik zei, imperfectie. Je moet strijden, maar je mag ook wel van jezelf houden. En als je van jezelf houdt, kun je ook bijvoorbeeld een hele goede relatie aangaan met iemand anders. En dat individualisme heeft dat toch flink kapot gemaakt wel. Laten we straks verder praten in het tweede uur van de nacht van Caro NCV, want we hebben nog meer tijd. We praten deze nacht met neuropsycholoog Erik Matser, en we hebben het onder andere over smartphoneverslavingen, over prikkeling, perfectionisme. Straks is het ook de beurt aan jou, de luisteraar aan de andere kant van de radio, om je ervaring te delen met dit thema of te reflecteren op het onderwerp. Misschien spreekt het je wel heel erg aan. Of wil je iets anders weten, de drijfveer van Erik om het boek te schrijven, of wil je graag weten hoe Erik zelf omgaat met de digitale wereld, laat het ons weten via de NPO Radio 1 app of bel naar 0800-1121. En dan spreek je straks een van onze regisseuren die hier zitten, en dan kom je zo meteen in de uitzending. Tot zo bij de Nacht van Caro en Cervé. NPO Radio 1. 3 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Er is niemand gewond geraakt bij het instorten van een parkeergarage in Nieuwegein, dat zegt de veiligheidsregio. Gisteravond kwamen de hellingen in het gebouw naar beneden. Er is onder meer met drones en speurhonden gezocht naar eventuele slachtoffers. De honden hebben geen sporen gevonden, op camerabeelden is niets te zien en er zijn geen vermissingen gemeld. Op basis daarvan concluderen de hulpdiensten dat er geen slachtoffers zijn. De parkeergarage is inmiddels overgedragen aan de eigenaar. Waardoor het gebouw in kon storten is nog onbekend. In het midden van de Verenigde Staten zijn zeker 15 mensen omgekomen door stormen en tornado's. Op sommige plaatsen zijn windsnelheden van ruim boven de 200 km per uur gemeten. In de getroffen gebieden zijn huizen volledig verwoest en wegen onbegaanbaar. Bijna 500.000 mensen zit zonder stroom. Het noodweer trekt richting het oosten van het land. Het midden van de VS heeft dit voorjaar al meermaals tornado's te verduren gekregen. Meerdere agenten zijn afgelopen avond gewond geraakt bij rellen rond het stadion van FC Utrecht. Volgens de politie is 1 agent gewond naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere andere agenten raakten licht gewond. Na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zochten Utrecht-supporters buiten het stadion de confrontatie met de politie. Volgens de gemeente werd er met stenen naar de politie gegooid. Ook de ME werd ingezet. Voor de tweede keer op rij is de Indy 500 gewonnen door de Amerikaanse coureur Joseph Newgarden. Het is meer dan 20 jaar geleden dat een coureur 2 keer op rij als snelste over de finishlijn komt. De Nederlandse Rinus van Kalmthout werd 9e. De Indy 500 is het belangrijkste autosportevenement in de VS. De wedstrijd begon enkele uren later dan gepland wegens noodweer in Indiana. Het weer, het blijft droog vannacht met minima rond de 11 graden. Morgen eerst droog en ruimte voor de zon. In de loop van de dag enkele buien. Het wordt maximaal 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Verslaafd aan de dopamine van onze smartphone. Benji Heerschop. De nacht van Caro NCRV. Het afgelopen uur sprak ik met dokter Erik Matser over prikkeling door onder andere smartphones, maar ook andere technologieën, social media, computers, whatever. Het heeft allemaal invloed op onze connectie met onszelf. En nu is het ook de beurt aan jou, de luisteraar, om je vraag te stellen. Dus misschien heb je wel een vraag, wil je iets meer weten over prikkeling, het altijd aanstaan. Misschien ben je benieuwd naar het schrijfproces van Erik, of wil je weten hoe je zelf beter kan omgaan met die overprikkeling. Alles mag, alles kan. Stuur een appje via de NPO Radio 1 app of bel 0800 1121. Ja, Erik, fijn dat je er nog zit. Ja. En best wel scherp ook, hè? Ja. Het is toch een ander tijdstip dan normaal gesproken, denk ik. Of is het ook het moment waarop je schrijft? Het schrijven is altijd een proces dat dan komt er iets in me op. En dat is tijdloos. Dat kan nu zijn. Mm-hmm. Dat kan ook zijn. Als ik naar een gesprek gehad heb en er komt iets in me op, dan schrijf ik wat kernwoorden op. En het is altijd een proces wat zo uit mijn hoofd zo op papier doorloopt. En heel apart. Ja. En het is dan niet dat je een brainstorm hebt, zeg maar. Van waar ga ik het eens over hebben? Waar ga ik het over schrijven? Het komt gewoon tot je. Of je hebt een gesprek en dan ga je het laten natuurlijk. Het is iets dat je. Ik ben heel erg geïnteresseerd in life, in leven. Ja. Weet je dat wij als wetenschapper helemaal geen formule hebben voor leven? We weten allemaal wat het is, maar het staat niet op papier wat het is. We kunnen het niet rondkrijgen. Het is zo uniek. Het is niet te pakken. Het is niet te pakken. En iedereen begint altijd met verwondering, met de Big Bang. Mm-hmm. Mm-hmm. Wat ik altijd heel idioot vond, dat wij, wat de natuurkunde heeft gemaakt, dat het in ons brein zit. Wij kunnen ruimte en tijd waarnemen. Nou, weet je, dat begint het al. En dat was ook een onderdeel van het boek, van wie zijn wij nou? Net zoals je een boek over jachthonden kan schrijven. Met wie, wat zijn nou jachthonden? Heb ik het over onze soort. En toen, en de hoe langer van ons bestaan, zei ik net ook al. Maar dat is eigenlijk wel waar dit boek echt over gaat. En wie zijn wij nou? En wat zijn wij aan het doen? En toen werd het steeds meer zwart-wit, zwart-wit. En dat vergrootte zich zo enorm uit. Maar jouw verhaal maakt ook veel los. Want ik zie dat de lijnen staan echt op te springen, als het ware. Dus als je het goed vindt, dan gaan we gewoon even naar een luisteraar toe. Goed. Goeie nacht, Erika. Ja, goeienacht. Jij had een vraag. Mag ik Erik zeggen? Ik zeg ja, zeker. Dank u wel. Ja, ik heb een verhaal wat nogal intens is. En misschien is het ook wel te veel. Maar ik heb in 2022 een auto-ongeluk gehad. En daarna nog een ernstig trauma meegemaakt. Dus twee trauma's achter elkaar. Daardoor kan ik niet meer lopen. Ik liep 10 kilometer, maar het is een soort knop in mijn hoofd omgegaan. Dat is heel raar. Er is weinig know-how wat dat betreft in Nederland. Maar het grootste probleem is dat mijn beide verhuurders haakten af. Ik zat tussen twee verhuizingen in en ik was dus ineens dakloos. Nou, in de eerste instantie lag ik en in het ziekenhuis en in het revalidatiecentrum. Dus dan merk je niks. Maar dan ineens kun je weg. En nou, de weg die ik heb gegaan wil je niet weten. Ik heb nog in de dakloze opvang gezeten. Echt afschuwelijk. Jeetje. Maar uiteindelijk ben ik via bed and breakfast hotels terechtgekomen nu in een tijdelijke woning op een plek die voor mij totaal onbekend is. In een streng gereformeerde gemeente. Waarvan ik dacht, nou, dan kijken ze misschien naar elkaar om. Maar dat is totaal niet zo. Wat er gebeurd is in die tijd, is dat ik steeds eenzamer ben geworden. Ik had al weinig vrienden, doordat ik mantelzorger ben geweest. Heel intensief, met liefde gedaan. Maar ik heb nu eigenlijk nog maar twee mensen waar ik heel af en toe mee bel. Mm-hmm. En soms heb. En ik heb me totaal gefocust op sociale media. Dus ik zit hele dagen op mijn telefoon. Op Instagram. En zo focus ik mij en krijg daardoor het gevoel van mijn eigenwaarde wordt steeds lager en lager. Ik durf inmiddels al 2 maanden niet meer naar buiten. Jeetje. Dat wil je. En dat, ja, ik zou niet zeggen moet, maar moet je doorbreken, denk ik. Maar Erika, wat wij doen, hè, is bijvoorbeeld. Wij doen vaak wandelingen met lotgenoten. Waarbij we gewoon. Dat klinkt niet zo curatief of zo. Of zo heel hemelbestormend. Maar dat mensen contact hebben met elkaar. Dat je de eenzaamheid doorbreekt. Dat mensen een hele goede connectie krijgen. Dat ze elkaar kunnen bellen wanneer bijvoorbeeld wat jij nu ook zegt van. Hey, ik heb last van eenzaamheid. En dat iemand anders zegt van. Kom, zullen we eens wat, zal ik even bij je langskomen of kom vanavond even bij me eten? Die dingen, hè, Erika, die zijn zo ontzettend belangrijk, maar die kun je niet kwijt in die 10 minuten in die dokterstoel. En, Nee. Dat is het ook niet. Dit is een lang proces terug. Maar het gevoel van vertrouwen en het mijn zelfbeeld zijn zo slecht dat ik geen contacten meer durf te leggen. Omdat ook daar waar ik probeer contacten te leggen, het afbrokkelt aan mijn handen. En ik vraag me dan, en dan wijs ik 9 vingers naar mezelf. En dan denk ik, zal aan mij liggen. Hm. En je kruipt steeds verder weg in je holletje. Wat heel erg van belang is, is dat je voor jezelf een idee weer opbouwt van ik ben genoeg. En dat je ook zelfcompassie op jezelf toepast. Dus niet die keiharde wereld, maar gewoon dat je zelfcompassie bij jezelf hebt en ik ben oké, ik ben genoeg. En daar heb je wat hulp bij nodig, dat iemand je daarmee op het goede pad zet. En dan zul je merken dat als die interactie goed verloopt, dat je daardoor ook sterker uit de strijd gaat komen. Ja, Is er iets van een handvat wat je Erika kan meegeven? Nee. Of een... Ja, ik heb van alles al een psycholoog. Ik probeer vrij gevestigde psychologen, omdat mijn geloof in gekkigheid niet zo groot is. Mm-hmm. Of wel niet helemaal niet goed. Maar goed, dat is iets persoonlijks. Maar ik heb alles al geprobeerd. Echt alles. En elke keer. Misschien is het ook wel dat wat ik uitstraal. He, van dat ik blijkbaar dat zo uitstraal van niet goed zijn, dat mensen daardoor misschien zich van me afwenden of zo. Ik weet het niet. Hoe luister jij hiernaar? Nou, het is een verhaal wat ik bijna dagelijks hoor. Ja, herkenbaar. Ja, heel herkenbaar verhaal. Echt? En dat is een aanpak waarbij er door een omstandigheid een afbrokkeling plaatsvindt van zelfwaarde. En dat dan andere waardes een rol gaan overnemen, waarbij je dan eigenlijk verdrinkt in de eenzaamheid. Negatieve spiraal. En in een negatieve spiraal zit. Erika, ja. Dank ja. dat je dit zo open en kwetsbaar wilde zeggen. Sorry? Mag ik nog wat vragen aan Erik? Heel kort. Ja. Zou het mogelijk zijn dat ik contact met u opneem om nog even verder te praten en misschien voor advies? Tuurlijk, dat kan altijd. Oké, dan google ik u en dan neem ik via het secretariaat dat u waarschijnlijk wel heeft contact op. Ik hoor van je. Ah, fantastisch. Dank u wel voor dit antwoord. En ben je fijn dat je zo'n goede gast hebt. Ja, geen dank. Dank je wel voor je openheid en kwetsbaarheid. Kijk, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, zeker. Dank jullie beiden. Fijne week gewenst in ieder geval. Ja, dank je wel. Ja, het is best wel moeilijk, maar echt wel knap en dapper om dat dan zo open te zijn. Maar dit is de verwevenheid van er gebeurt iets en dan de persoonlijke reactie. En die persoonlijke reactie, dat is ook wat ik tegen Erika vertelde, die kun je echt niet kwijt in die 10 minuten in de stoel bij de neuroloog. Nee. De huisarts, die kan dan 2 keer 10 minuten inboeken. Maar dit is echt specialistenwerk van dat je iemand inzage geeft in de persoonlijkheid en hoe dat interacteert met een letsel. En tijd en aandacht is hier echt voor nodig. Absoluut. En kennis. Ja, en kennis. En weten hoe bijvoorbeeld een persoonlijkheid interacteert met waar je last van hebt. Maar dat wat Erika vertelde stond op zich. Maar je hebt bijvoorbeeld ook longaandoeningen. Mensen die niet herstellen van chemo's. En het vergt een bredere aanpak. Dat is ook wat ik in mijn boek schrijf. Long-covid zei je ook al even. Dat is ook dat, hè? Ook vaak zie je dat daar hoge streefniveaus, perfectionisme, dat die interacteren. Maar die komen bij de longarts helemaal niet naar voren natuurlijk. Want die vraagt er niet naar. Nee, die is bezig met... En zelf kom je er niet op, omdat jou bent die daar zit met een klacht. Snap je? Ja. Hoe moeilijk het is. Ja. We hebben nog een beller hangen. Zullen we daar ook nog even naartoe gaan? Goedemorgen, Annemiek. Goedemorgen. Ja, ik heb een vraagje. Ik hoorde, er zijn jonge meisjes en die laten hun schaamlippen corrigeren. En dat vind ik zo triest. Kunnen we als dan toch weer wat ouderen een invloed hebben op die social media? Want die meiden die maken elkaar natuurlijk een beetje dol ermee. Maar kunnen wij daar op een of andere manier invloed op hebben? Nou, wat die rector vertelde op school is dat je al minder toegang geeft en dat kinderen veel meer met elkaar omgaan. Maar ik denk ook het voorbeeld wat je geeft is gewoon een heel goed voorbeeld van dat heel veel jonge mensen in de vergelijkingsmaatschappij zijn terechtgekomen. En als je ook kijkt wat er bijvoorbeeld ook bij in plastische chirurgie wordt gestopt aan geld. Mm. Waarbij je dan je zelfwaarde wil opkrikken door een uiterlijk wat beter past bij wat sociaal media promoten. Ik vind dat je daar een heel goed punt hebt. En dit is echt iets wat besproken moet worden. En dat we dit stoppen. Ja, en ook dat die cosmetica en zo, dat die ook grenzen aan leeftijden moeten stellen. Want het gaat om hele jonge meisjes. Zeker, ja. Dank voor je vraag, Annemiek. Oké. Ja, en er komen ook berichten binnen via de NPO Radio 1-app. Laten we de 1 behandelen en dan wil ik even gaan naar jouw laatste nummer in ieder geval. En dan kunnen we daarna nog verder praten, want dat laatste nummer is ook wel mooi om even het allemaal tot ons te laten komen. Stef die stuurt via de NPO Radio 1-app... mooi gesprek waar focus lijkt te liggen op jongere mensen. Onder de 40, zeg maar. Daarboven, tegen 50 en verder. Carrière is wel gemaakt, de top niet gehad. Kinderen uit huis, je rijdt motor of een boot. Fotografie, et cetera. Allemaal leuk. Maar geen vervulling van je leven. Teken aan de wand, meeste suïcide in een groep boven de 50... Mensen hebben moeite leven een nieuwe invulling te geven als dat grote doel dan vervalt. In ieder geval niet de hele dag in de telefoon. Welk advies, wat voor handvat, geeft je gast aan voorbij midlife op zoek naar ja wat? Dat is een hele goede. Ja. Ik denk dat al het goede al aanwezig is in jezelf. En het geeft er maar aan van, wat ga je doen? Nou, daar is onderzoek naar gedaan. Panksepp heeft een fantastisch model gemaakt. Sorry, nog één keer? Jaak Panksepp, ja. Dat is een neurobioloog. Die heeft een fantastisch model gemaakt waardoor je inhoud krijgt in je bestaan. En dat geldt voor elke leeftijd. En het mooie van de theorie is dat het ook voor dieren geldt. Dus die zit geramd. Als je ondernemend bent, dan stimuleer je celletjes in het brein die je dan een gevoel geven van enthousiasme. Als je zorgt voor dieren of zorgt voor mensen, dan geeft dat een gevoel van liefde en genegenheid. Als je sport doet, als je spel doet, krijg je een gevoel van joy. Dus voor al die mensen in de midlifecrisis, zet boven je spiegel, ondernemend zijn elke dag, voor iets zorgen en sport en spel uitvoeren. En elk organisme wat een zoogdier is, gedijt hieronder en heeft een fijn leven. Sluit dat niet ook een beetje aan op die vraag die we wat eerder al behandelden van waar ben je goed in of wat vind je leuk om te doen? Ja, en onderzoekend zijn daarna. Ja. En ook als je bijvoorbeeld gevoelens hebt van diepe tevredenheid en je hebt een heel fijn gevoel omdat je lekker gesport hebt, waarbij racketsporten heel erg sterk scoren. Op als je racketsporten hebt, dat geeft een Zeker. Enorme boost voor je mentale gezondheid. En vanuit, laten we zeggen, vanuit die sterkte die je voor jezelf ontwikkelt, raak je alle stress kwijt en word je ook creatiever. En heb je een leuk leven. Oké. Okay. En het is echt, je hebt die celletjes dus, hè, dus je moet ze wakker maken. En ook al zit je in een zware midlife crisis, als je dit gaat doen, heb je een fijn leven. Ga aan de slag, eigenlijk. Ga aan de slag. Straks praten we nog wel even verder. Dat is een goed gesprek, heb ik het idee. De mensen die waarderen het ook. De telefoon die gaat ook nog steeds op en neer. En ik krijg wat energie ervan, dus dat betekent dat het een goed gesprek is. Whitney Houston, One Moment in Time. Ja, schitterend. Ja, is dat de reden? Of? Ten eerste een extreem talent en ook even de heuvel afgegaan met verkeerde beslissingen, laten we eerlijk zijn. Zeker. En ik denk dat hier ook iets gebeurd is met haar. Als je zo'n fantastisch talent hebt, je geniet van de muziek, daar is een verkeerde afslag genomen in het gevoelsleven. Ja, dat is niet, laten we zeggen, met cocaïne begonnen, dat zat daarvoor al fout. Mentaal. Ja. En het thema, vind ik heel bazaal, is, we hebben het allemaal over vrijheid. Maar vrijheid kan alleen ontstaan vanuit veiligheid. Als er geen veiligheid is, is er ook geen vrijheid. En hier gaat het nummer over. Ja, schitterend. Whitney Houston, One Moment in Time. Ik ben dus in gesprek met Erik Matsen over zijn boek Elements for a Better Life. En we hebben het dus eigenlijk over verslavingen en de invloed daarvan op ons leven. Nou, luister maar. Each day. A day to give the best of me. I'm only one, but not alone. My finest day is yet unknown. I broke my heart for every gain to taste the sweet. I face the pain. Remains. I want one moment here. Ja, en ik praat deze nacht van Caro NCRV met neuropsycholoog Erik Matser. We hebben best wel wat dingen aangestipt. Perfectionisme, overprikkeling, telefoonverslaving. Tegelijkertijd hebben we ook gezegd, hoe moet je daar nou mee omgaan? Is er misschien niet ook gewoon een rol voor de overheid weggelegd? Zoals bijvoorbeeld nu op die scholen, dat ze dan zeggen voor kinderen in dit geval, hè, smartphones uit de klas. Nou, als je nou kijkt op school, hè, dus daar is de smartphone weg. Mm. Bedrijven. In bedrijven, je hebt bedrijven die nu... de denkfout die we maken is dat we in bedrijven de wetten van de industriële revolutie aan het uitvoeren zijn. 8 uur werken, maar dat heeft te maken met spierkracht. Maar niet met de digitale wereld die op ons inbeukt. Op dat die je 8 uur op een scherm kijkt. Ja, dat is hoe het nu werkt. Dus je bent de wetten van de industriële revolutie toegepast in de wereld van de digitale revolutie. Ja? Als je kijkt naar hele moderne bedrijven in de Verenigde Staten, ook een paar al in Nederland, dan heb je rustmomenten in de dag zitten. Door bijvoorbeeld, je kunt een uur gaan sporten. En wanneer je overprikkeld bent in je brein en je gaat een beweegpatroon doen met hartslag 115, 125... dan merk je dat het rustiger wordt. Het hart, de longen en de hersenen die communiceren met elkaar. Wanneer je down-deck hoort van alles is oké... Down-neck? Onder de nek. Ja. Wanneer het beneden zegt alles is oké... dan wordt aan de bovenkamer aangegeven het is rustig. Tweede is dat je mindful moet leren leven... Dus dat we niet alleen maar in de rush zitten, maar dat je ook ruimte daadwerkelijk voor jezelf moet maken. Die hersenen die functioneren fantastisch wanneer je in het nu zit. Naar de toekomst denken is spannend. Verleden hoeft niet altijd goed te zijn. Nu is oké. En dan zie je ook bij alle studies dat er ook een rust ontstaat. Wij hebben als mens, wij hebben kalmtecentrum en we hebben een stresscentrum. Wat we nu gedaan hebben, in de digitale revolutie, dat we totaal over de stretch zijn gegaan met het stresscentrum. En we moeten weer terug naar de kalmte. Dat is, bewegen moet weer echt in worden. En niet dat je, wat heel gezond is natural movements. Gewoon op je fiets naar het werk, wandelen, trappen lopen. Gemiddelde hartslagen. Op je werk een max hebben van 4 uur schermwerk. Vier uur. Okay. En dat je daarnaast, dat je dan rustmomenten inbouwt nadat je mentaal overprikkeld bent. Ja, maar dat is dus niet, want als ik dat zou inbouwen bij mijn eigen werk bijvoorbeeld, dan zou ik denken, oké, 4 uur. Nou, ik kom aan op werk, doe ik 4 uur schermtijd, ga je lunchen, weer 4 uur. Maar dat is niet hoe jij het bedoelt, heb ik het idee. Ik denk dat gezondheid, de pure gezondheid, 4 uur gewoon schermwerk op een dag is. En dat wij dat kunnen trekken. Als je kijkt naar bepaalde hersengebieden, die kunnen maar 4 uur die activiteit leveren. En als je daar overheen gaat, zet je het angstcentrum weer aan en ga je ook weer slecht onthouden. Is het dan de balans eigenlijk weer terugbrengen in ons leven? De balans terugbrengen. En wat heel belangrijk is, we moeten weer leven wie wij als soort zijn. Wij zijn gemaakt voor connectie. Wij zijn gemaakt voor een kortdurende stressrespons. Als je ook kijkt naar bijvoorbeeld bepaalde voeding, wat heel goed voor je brein is. Niet jezelf helemaal volproppen met suiker, maar dat we hele andere, bijvoorbeeld mediterraan dieet, waarvan we ook weten dat werkt ook heel erg goed op je hart. Met vis, olie en ook op de hersenen. Dat colaatje laten staan. Ja, eigenlijk. Of in ieder geval een zero pakken. Ja, ik heb vandaag een fout. Ik wilde wat energie voor de uitzending maar hebben. Als we weer gaan leven, wie wij zijn als soort, ja, dan kun je direct binnen een week weer on track staan. Binnen een week? Hersenen herstellen heel snel van overprikkeling. En zelfs als je zo lang al zo diep zit? Wat we zien is als je... We hebben elektrodes op het brein gedaan. En na 3 dagen zie je dat de hersenen kalmeren. Wanneer je het gewoon goed aanpakt. Mm-hmm. En als je een flinke duw gehad hebt, kun je met hele goede begeleiding en hele goede inzichtgevende gesprekken, kun je in 7-8 dagen een enorme sprong maken. Dus je kunt goed van de rails, maar we kunnen je ook weer goed op de rails terugzetten. En dat is best wel een positieve boodschap. Ja, en één ding, humanity always wins. Als wij weer gaan leven wie wij zijn, in connectie met zelfcompassie, en dat we de overprikkeling terugdraaien, dat we echt zien de invloed van de negatieve invloed van de algoritmes, dan hebben we onszelf zo weer op track staan. Dank, Erik, voor dit gesprek. Graag gedaan. En voor je komst naar de studio. Tot zover dit gesprek in de nacht van Caro en Cervé, waarin we deze nacht hebben gesproken met Erik Matzer over zijn boek Elements for a Better Life. En dus over smartphoneverslavingen, over prikkeligheid. Ja, eigenlijk over heel veel, over het leven. Je kan het hele gesprek terugbeluisteren via jouw favoriete podcast-app of via de NPO Radio 1-app. Dit is Poco, Rose of Cimarron. Touch the sand and look and look to see who's standing. Waiting at your window, watching will they ever show. Roll along, roll on, rows of symbols. Of Cimarron, Poco hier op NPO Radio 1. Hun toekomst, Gen Z'ers, maken zich er druk over. Ook Sophie Jongma van de KRO NCV Radioschool denkt veel na over de wereld die de jonge generatie erft of gaat erven. Ze heeft het gevoel dat niemand hen echt serieus neemt. We zijn boos. Alsmaar hoor ik dat wij jongeren de toekomst zijn. De blussers van een wereld die in brand staat dankzij de generaties voor ons. Doordat we altijd maar moesten groeien. Maar ook onze zorgen groeien met elk mediabericht over de talloze crises die we ons heden en onze toekomst inslingeren. We zitten in een trein die op een ravijn afdendert, terwijl de mensen aan het stuur in de voorste cabine lijken te vergeten te switchen naar een ander spoor. De regering investeert miljarden in de fossiele industrie en het nieuwe kabinet steekt al helemaal zijn kop in het zand, terwijl we in het gunstigste geval nog 7 jaar hebben om de klimaatcrisis te stoppen. We krijgen te horen, spreek je er dan over uit? Dus dat doen we. We ondertekenen petities, sturen brieven naar ministers en besturen, schrijven opiniestukken in kranten en posten op sociale media. En als politici ons kunnen gebruiken voor een lollig persmoment, bekommeren ze zich ineens over onze toekomst. Maar zodra de rug is toegekeerd, valt met de glimlach ook hun belofte. We schreeuwen in een afgrond. Met het heden vormen we de toekomst. Dus we staan op voor wat we belangrijk vinden. En dat zijn veel dingen. We demonstreren voor het klimaat, voor gelijkheid, tegen discriminatie en tegen het doden van burgers. We gaan de straat op en vragen of mensen eindelijk naar ons luisteren. Maar ook dan is het niet goed. Ineens verandert ons label van de toekomst naar het tuig. We zijn onwetend en te jong, te radicaal en te idealistisch. Alles wat we doen ligt onder een vergrootglas. Want hoe kan je voor het klimaat zijn, maar wel polyester dragen? We zijn hypocriet. Dus brengt heel Nederland met een mening op X onze boodschap in diskrediet. We spreken ons uit over een oorlog waarbij duizenden burgerslachtoffers vallen en de Nederlandse regering weigert in te grijpen. Maar we zijn te selectief. Dus we zijn antisemitisch. En we maken ons zorgen over hoe we ooit een huis moeten betalen, maar we drinken wel ijskoffie voor 5 euro. Dus het is onze eigen schuld. Wordt er alleen naar ons geluisterd als we perfect zijn? Tot die tijd lijken onze woorden alleen maar verdraaid te worden om de status quo te behouden. Ja, we zijn boos. Net als jongeren die in de jaren 60 demonstreerden tegen de Vietnamoorlog, in de jaren 70 voor gendergelijkheid en in de jaren 80 tegen kernwapens. Demonstreren voor een betere toekomst is van alle tijden. Laatst vroeg de vader van een vriendin van mij: jullie zijn zo uitzichtloos. Wat kunnen wij doen om jullie te helpen? Neem onze jonge, idealistische kijk eens een keer serieus. En zie het als doel voor de realiteit. Je hoorde de column van Sophie Jongma van de KARO NCRV Radioschool over haar boosheid. De nacht van KARO NCRV. Iedere week kiest onze redactie een podcast van de KARO NCRV uit. En deze nacht is dat De Oplossers met Klaas van Kruistum, Michiel Hulhof en Tertium en Claire van der Meer van de Universiteit van Nederland. In deze aflevering onderzoeken de oplossers of we in Nederland naar een 30-uurige werkweek kunnen en hoe we dit dan moeten doen. 1 op de 7 werkende Nederlanders zegt burn-out klachten te hebben. Het is daarmee beroepsziekte nummer 1 in Nederland en een zorg van iedereen. Vakbond CNV gaat bij komende cao-onderhandelingen inzetten op een kortere werkweek. In IJsland werd de kortere werkweek dit jaar na een geslaagd experiment al ingevoerd. 30 uur zou de nieuwe norm moeten zijn om zo burn-out klachten tegen te gaan. Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer dan 1 miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een burn-out. Een groot probleem dat nodig beter moet. En daarom stelde het CNV voor om zo snel als mogelijk een 30-uurige werkweek in te voeren. Zo ontstaat er meer balans tussen werk en privé en krijgen het gezinsleven, vrijwilligerswerk, mantelzorg en andere zaken meer ruimte. Meer balans. Dat klinkt natuurlijk aantrekkelijk, maar tegelijkertijd moeten we natuurlijk wel rond kunnen blijven komen. Dat is de vraag die voor ligt, Michiel en Claire. Hoe regelen we een kortere werkweek zonder dat we minder geld verdienen? Het lijkt me heerlijk. Oh, ja. Ja, geen gezeik, iedereen rijk. Ik vind het echt heel mooi. Ja, ja, en het is natuurlijk niet voor het eerst dat dit gedropt wordt, hè, nu door de CNV. Realistisch op het eerste oor? Ik wil gewoon dat dit realistisch is. Ja? Nou, ik denk het wel. Er zijn natuurlijk ook al veel mensen die 30 uur of minder werken. Nederland is volgens mij kampioen part-time werken. Dus het bestaat voor een groot deel. Bestaat het ook? Ja, ik heb zin in om hier antwoorden op te gaan vinden. Vooral dat niet minder verdienen. Dat maakt het lastig. Ik wens jullie veel succes met de zoektocht. En binnenkort spreek ik jullie weer. Dank je. Tot zo. Ben benieuwd. Claire en Michiel gaan op zoek naar oplossingen onder een groep van ongeveer 1000 topwetenschappers in Nederland. En ik probeer een wat beter beeld te krijgen van die werkziekte nummer 1, burn-out. Judith Noordzij is online ondernemer en influencer. Ze werkte jaren als advocaat bij een groot advocatenkantoor in Amsterdam, maar dat ging niet goed. In de buurt van haar oude werkplek, de Zuidas, spreken we af. We staan nu midden op het plein. En om me heen echt alleen maar van die grote kantoorpanden. Normaal is het altijd een beetje spannend van ja, je weet niet precies hoe je gast eruit ziet, maar ik zie ze al rondlopen hier op het plein. Ja, dat is het voordeel als iemand ook een influencer is natuurlijk. Dan weet je tenminste hoe ze eruit ziet. Ja, precies. Hallo, Klaas. Hoi, Judith. Hoi. Aangenaam. Ja, dankjewel. Als net afgestudeerd advocaat kwam Judith terecht bij een topkantoor op de Zuidas, waar ze zich bezighield met de juridische kant van grote overnames. 6 dagen in de week werkte ze van 9 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds. En soms nog langer. Maar af en toe was er wel een koffiebreak. Proost. Cheers. Ze maken wel goede koffie. Ja, dat was een beetje zo'n dingetje, want je had op kantoor ook wel koffie. Maar ja, het is zo'n automaat. Dus vandaar dat je dan hier je koffie ging halen. Kom, laten we nog even naar dat kantoor lopen. Ja, is goed. Toch leuk om daar nog even zo naar te kijken. In een wolkenkrabber, strak naast de ringweg A10, staat het kantoor waar Judith werkte. Tot 8 jaar geleden, want toen kreeg ze een burn-out. Het was heel druk, dus als je het hebt over de werkdagen die ik net noemde, nou, die waren die 3 maanden echt wel drukker. Dus van 9 tot 12 ongeveer, soms iets langer. Wacht even, van 9 tot 12 s'avonds? Ja. Je werkte van 9 uur s'morgens tot 12 uur s'avonds? Ja. Ik merkte aan mezelf, ik heb zin om te huilen, weet je zo. En toen kwam de partner voor wie ik werkte mijn kamer binnenlopen. En die keek me aan en die feliciteerde mij. En toen dacht ik dus dat hij me feliciteerde met de deal die we net geclosed hadden. Toen zei hij, nee, met een andere zaak, we hebben iets nieuws binnengehaald. We gaan meteen weer door, ga zitten. En toen kwam er gewoon totale kortsluiting. Totaal. Ik moest heel erg hyperventileren, heel hard huilen. Ik ben dus gewoon door mijn benen gezakt, op de grond gevallen. Dus toen is die partner de kamer uitgelopen, want die schrok eigenlijk zo. En er was nog iemand bij, een collega van mijn leeftijd ongeveer. Dus die ontfermde zich over mij en heeft me op een bureaustoel gezet. En toen hebben ze een taxi gebeld en die heeft me komen halen en naar huis gebracht. Naar huis gebracht. En ik ben nooit meer teruggekomen. Hè? Ja. Dat was het. Dat was het, want toen kwam ik thuis en ik ben in bed gaan liggen. En ik heb echt, het was op een donderdag en ik heb tot en met zondagavond alleen maar in bed gelegen. Alleen maar huilen, paniek, radeloos. Ook heel erg bezig met, het is alweer bijna weer maandag. En maandag moet ik gewoon weer naar kantoor. Maar mijn lichaam deed het gewoon niet meer. Dus ik kon amper uit bed komen. Ik kon amper eten. Slapen lukte niet. Het was echt een ramp. Je zei, ik ben hier met de taxi naar huis gebracht. Ik ben nooit meer teruggekomen. Echt 8 maanden later voor het eerst pas weer. Hoe was dat? Om over die drempel te stappen? Nou, heel eng, want ik was heel bang om mensen tegen te komen. En je schaamt je zo extreem. Gezichtsverlies? Ja. Ik schaamde me ook een beetje dat ik gewoon thuis zat, terwijl zij hier nog steeds zichzelf over de kop aan het werken waren. Ongelooflijk, hè? Ja. Wat een denkcirkels je kan maken. Ja, je draait jezelf helemaal gek. Het herstel van die burn-out duurde jaren. Maar inmiddels is Judith gezond en gelukkig. Maar nog altijd wel met duidelijke regels voor zichzelf. 9:30 s'avonds naar bed, 5 avonden in de week thuis zonder bezoek en elke dag flink wandelen. En ze werkt een flink stuk minder. Ik werk denk ik nooit meer dan 30 uur in de week. Dat vind ik heerlijk. Ja? Ja. En daarmee kan je ook rondkomen? En dan kan ik weer rondkomen, ja. En er zijn mensen die wel, er komen namelijk echt wel extra aanvragen of klussen op mijn pad. Maar ik kijk ook gewoon echt naar me, zoals waar we het net even over hadden, over dat ik vanochtend al een rondje over de hei heb gelopen met mijn honden. Ik vind dat dagelijkse rondje, en dan ben ik 1,5 uur weg, vind ik heel belangrijk. En dat wil ik blijven doen. Dus ik kijk bij alles in mijn agenda, kan ik nog wel dat rondje lopen. Dus ik zou heus meer geld kunnen verdienen als ik dat rondje niet meer loop. Maar dat wil ik niet. Je maakt een hele bewuste afweging. Ja. Je bent in positieve zin wat egoïstischer geworden. Veel. Ja, mijn moeder heeft dat ook al een keer tegen mij gezegd. Wat zei ze dan? Je bent egoïstischer geworden na je burn-out. En dat vond ik toen heel vervelend. Want egoïstisch heeft natuurlijk een beetje een negatieve lading. Ja. Maar het klopt wel. Ik sta niet meer de hele tijd voor iedereen alles klaar en te doen. En dat doe ik niet. Nee. Maar daar ben je ook overheen eigenlijk. Ja. Daar zit ik niet meer mee. Je zit er niet meer mee. Nee, absoluut niet. Nee. Wat zou je nou tegen mensen willen zeggen die misschien heel graag minder uren zouden willen werken? Als je het wil, ga dan uitzoeken of het dus financieel ook haalbaar is natuurlijk. En ga het dan eens gewoon doen. Ga het proberen. Ik weet dat heel veel mensen het uiteindelijk niet durven te doen, omdat ze bang zijn voor gezichtsverlies. Voor oordelen van anderen. Het is heel erg een ding dat vrouwen ook pas als ze kinderen gaan krijgen, dan durven ze te zeggen, nou, ik wil nu wel parttime gaan werken. Terwijl misschien doe jij je werk echt wel veel beter als je 32 uur gaat werken in plaats van 40 uur. Dus als je dat wil, zoek het uit en ga het gewoon proberen. Gaan ze hier ooit nog terugzien? Nee. Nee. Nou, soms word ik wel eens nog niet door dus mijn eigen kantoor. Maar ik ben al wel op andere kantoor geweest om lezingen te geven over dit onderwerp. Dus wat dat betreft word ik nog wel eens uitgenodigd. Dus je komt nog wel eens in een advocatenkantoor? Ik kom nog wel eens in een advocatenkantoor. Ja. Maar aan een andere hoedanigheid. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Terug in ons kantoor, Claire en Michiel, na een intensieve zoektocht. Ik weet van jullie al dat het op zich vrij makkelijk was om in ieder geval wat op tafel te krijgen. Het was veel aanbod, hè? Ja, leuk. Ja, veel wetenschappers, veel vakgebieden waarin je kan kijken naar minder werken en toch evenveel verdienen. Dus er zijn veel verschillende ideeën, dus dat is leuk. Oké, okay, kunnen jullie even een bloemlezing doen uit wat je bent tegengekomen? Ja hoor, ik ben begonnen bij een student filosofie, Koen Bruning, aan de Vrije Universiteit studeert hij. En hij heeft dit jaar het boekje Samen Rijk geschreven. Mm-hmm. Supermooie titel. En dat gaat over het basisinkomen. Nou, het basisinkomen, idee is eenvoudig. Geef alle Nederlanders 1.000 euro per maand op hun rekening. En hij zegt dat is dan nodig om te zorgen dat niet alleen mensen met hoge inkomens wat minder kunnen gaan werken, maar dat dat ook kan met lage inkomens. Ja, met als achterliggende gedachte, toeslagen en al die dingen hoeven niet meer, enzovoort, enzovoort. Hè? Precies, daar zit de hele wereld achter. Maar ik wilde toch even genoemd hebben dat het idee natuurlijk hierbij past. Oké. Okay. Ja. Ja, dan kom ik even met een mooi idee van Ilja van Beest, hoogleraar sociale psychologie van Universiteit Tilburg. Ja, hij zegt, eigenlijk hoeft niet zo heel veel te doen, want dit gaat gewoon gebeuren, die 30 uur. Het zit namelijk zo, Ilja is sinds kort lid van de Rotary en daar spreekt hij heel veel met ondernemers. Aha. En die ondernemers zeggen allemaal tegen hem, ja, de millennials van nu, die zijn helemaal niet meer te paaien met een auto van de zaak, bijvoorbeeld in ruil voor dat ze veel meer uren werken. Of als je tegen zo'n millennial zegt van, hey, als jij nou het hele weekend doorwerkt en dat dan 5 jaar lang, dan kan je uiteindelijk misschien wel partner worden. Er zijn steeds meer mensen. Kijk, er is natuurlijk ook een groep die wel heel hard werkt, hè, zoals we ook in de reportage hoorden. En dat gebeurt zeker ook nog. Maar er is ook een groeiende groep mensen die zeggen, ja, ik ben gek als ik dat doe. Ik ga gewoon lekker minder werken. En ik wil dat helemaal niet. En ik wil tijd voor hobby's en andere dingen. We hoeven niks te doen. De wal gaat het schip keren. Nou, precies. Als dat idee gewoon steeds verder verspreid raakt. Dus misschien kan je wat hippe influencers toch dat wat vaker laten roepen op Instagram. Hè, en dan komt er gewoon een hele nieuwe generatie die sowieso die 40-urige werkweek niet meer wil. En dan ben je uiteindelijk gewoon de outcast. Als jij wel degene bent die 60 uur werkt in de week. Interessant idee. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hoe regel je dat dan gewoon op het werk zelf? Ik heb gesproken met Enzo Rossi. Hij is politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Sowieso een mooie naam. Enzo Rossi, een prachtige naam, zeker. Enzo Rossi, ja. Hij zegt eigenlijk, nee, wat je dan moet doen op het werk is dat je het werk democratiseert. De arbeidsplek moet democratiseren. En wat wil dat nou zeggen? Dat wil zeggen dat je als werknemer veel meer te zeggen krijgt over de manier waarop het werk wordt geregeld en de manier waarop het geld wordt verdeeld. En dat je dat dus niet meer overlaat aan een soort brei van managers. Dus je gaat zelf met een clubje, ga je dat bepalen, hoe je onderling het werk verdeelt. En een plattere organisatie. Veel plattere organisatie. Hij zegt dat leidt tot veel gelukkiger werknemers. Dus dat is mooi meegenomen. En je hebt dus ook geld over. Want die managers die zijn over het algemeen veel duurder. Ja, dus je houdt geld over om minder te gaan werken. Nou, ik denk dat minder managers dat wel aansluit bij veel mensen. Maar wat gaan die managers dan doen? Ja, nou, die gaan ook gewoon handen uit de mouwen. En gewoon meedoen met het plebs. Zo, dat is een stigmatisering van hier heb ik jou. Sorry dat, voor he? Alle managers. Goed, dit waren... Oh ja, ik heb nog meer, joh. Ja? Ik heb nog meer. Want geef nou toe, jongens. We zijn toch eigenlijk heel veel tijd kwijt, ook met vergaderen. Daar gaat echt veel tijd in zitten. Dus we kunnen best wel wat uren winnen als we dat wat efficiënter doen. En ik heb met Art-Pieter de Man gesproken. Hij is hoogleraar managementstudies aan de Vrije Universiteit. Hij had heel veel mooie ideeën, maar ik pik even dat vergaderen eruit. Want daar sloeg ik zelf heel erg op aan. Nou, je kent misschien al wel het staand vergaderen. Hè? Dat maakt het dus veel efficiënter, want dat is automatisch vaak korter. Dus die kunnen mensen toe gaan passen. Maar je hebt ook andere vergadertechnieken. Want als we nou even eerlijk zijn, vaak duurt een vergadering bijvoorbeeld een uur. En dan is eigenlijk maar 10 minuten zijn dan relevant voor jou. Heel herkenbaar dit. Ja. Nou, precies. Dus Art-Pieter zei als tip, je kan beter gaan vergaderen door bijvoorbeeld in die vergadering te zeggen, oké, jongens, ik heb dit plan. Heeft iemand daar bezwaar tegen? Ja of nee? Nou, stel dat zegt iemand ja, dan ga je achteraf met alleen die persoon daarover doorpraten. Er hoeft niet iedereen bij te zijn. En de regel is voor het bezwaar maken dat je alleen bezwaar mag maken als het plan van die ander jouw werk echt in de weg staat. Of als je echt er wat mee te maken hebt. En dan krijg je dus niet meer dat iedereen zich ermee gaat bemoeien. Gerichte interventies. Nou, leuk toch? Daar kan je meteen wat mee. Ja, het zijn een paar praktische tips hier. Ik wilde ook nog iets noemen, namelijk vanuit de economie. Want er wordt natuurlijk vaak gezegd van ja, dat minder werken, dat leidt dan tot geldverlies. Hè? Want dan ben je gewoon, ja, dan doe je dus minder. En nou zegt Esther Mirjam Cent, hoogleraar economische theorie en economisch beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, die vertelde ons over een grootschalig experiment uit IJsland. Wat ze daar hebben gedaan, is bij een aantal bedrijven hebben ze gezegd, nou, ga maar gewoon 4 of 5 uur minder per week werken tegen de werknemers. En wat blijkt nou? Ze worden daardoor gewoon productiever. Ze blijven eigenlijk hetzelfde produceren. Die 4 of 5 uur kan je gewoon missen. Maar bij wijze van experiment hebben ze gezegd... We veranderen niks aan het contract. Ga gewoon 4, 5 uur minder werken. En wat bleek, de netto opbrengst was... Was ongeveer hetzelfde. Ja. En wat mooi is, er was ook een dramatische toename... van het welzijn van de werknemers. Ah. Ja, dus je hebt ook gewoon winst daarin. Ja. Ja, dus dat is ook een mooi idee. Nou, leuk. Ik eindig met Mark Levels, hoogleraar gezondheid, onderwijs en werk van Universiteit Maastricht. En hij was eigenlijk een beetje aarzelend over dit hele probleem, Klaas. Want hij zei, ja, ik weet eigenlijk helemaal niet of we dat wel moeten willen, dat 30 uur werken. Want de concurrentie uit een land als China is al moordend. En zelfs al zetten wij vol in op automatisering, dan nog moeten we eigenlijk meer gaan werken. Want Nederland wordt al kampioen deeltijdwerken genoemd. Dus hij zegt, dat gaat eigenlijk helemaal de verkeerde kant op. Hij zei, het enige wat economisch zinnigs is om te gaan doen als je minder wil werken, is de tijd die je daarmee wint, dus die 10 uur... dan te gaan besteden aan iets waardoor we efficiënter worden. Dus bijvoorbeeld onderwijs. Dus hè, laat je bijvoorbeeld bijscholen dat je wat kan met computers of robots, of waardoor we dus ook weer efficiënter kunnen werken. Of stop het de tijd die je daarmee hebt in dingen als innovatie bijvoorbeeld. Want het is denk ik een beetje een illusie om te denken dat als mensen minder gaan werken, dat ze automatisch ook iets nuttigs gaan doen met de tijd die ze winnen. En dat zou een verplichting moeten zijn binnen dit denken. Ik vind het wel een beetje een zure oplossing. Ik zie meer in die eerdere, minder managers. Ja, jij wil graag minder werken. Maar ja, het is natuurlijk eigenlijk met de tijd die je dan wint, Michiel, moet je dan nog een extra studie gaan doen of iets anders nuttigs. Hè? Althans, dat zegt... Mark Levels. Precies. Ja. Als we willen blijven concurreren met China. Hè? Anders kunnen we ook zeggen, ja, dat doen we gewoon niet. En dan is het ook prima, maar ja. Nou, dit zijn een aantal ideeën die jullie zijn tegengekomen. Jullie hebben beide een idee uitgekozen. Voordat ik daar naartoe ga, even contact met Piet Fortuyn. Hij is sinds 2016 voorzitter van CNV Vakmensen. En ook van de overkoepelende organisatie CNV Vakcentrale is hij de voorzitter. En hij pleit voor een eerlijke en rechtvaardige arbeidsmarkt en wil dus naar die 30-urige werkweek een betere aandeelhouder dan deze kunnen we eigenlijk ons niet wensen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik heb hier de oplossers aan het werk gezet om eigenlijk een antwoord te vinden, een praktisch antwoord op de uitdaging die voor ons ligt. En zometeen hoop ik dat u een keuze wil maken. Ja, uiteraard. Nieuwsgierig? Ja, heel erg nieuwsgierig zelfs. Je luisterde naar een aflevering van De Oplossers. Wil je weten welke keuze er gemaakt gaat worden? Luister dan de podcast gerust verder in je favoriete podcast-app. De nacht van Caro en CRV. Waar kan ik je 's nachts voor wakker maken? Het is een veelgestelde vraag en het antwoord is vaak je lievelingseten. Maar wat als de beste chefs van Nederland klaarstaan om 's nachts voor je te koken? Nou, verslaggever Thijs Bennema mag dit aan den lijf ondervinden en staat in Kasteel Kerkerbos, waar een 24-uurs kookmarathon bezig is. Thijs, hoe is het daar? Is het voorgerecht al opgediend? Oh ja, het is fantastisch. Ik heb de nacht van mijn leven. Er komen hier aan de lopende band echt de meest heerlijke gerechten voorbij. 24 uur lang inderdaad. 24 topchefs die allemaal 1 uur mogen koken. En 2 van die topchefs staan hier bij me. Eén is Jordi van Dijk. Jordi, jij hebt je bent om 3 uur begonnen met koken en je bent dus bijna klaar. Hoe is het gegaan? Ja, heel goed. Voorbereiding is natuurlijk het halve werk. We hebben de eerste 2 gangen van het menu. Vorige gerecht begon met hamachi uit Zeeland. En het tweede gerecht was een vegetarisch gerecht op basis van Nederlandse tomaten. Kijk, het was heerlijk. Het is echt bijzonder ook om zo dit midden de nacht mee te mogen maken. Hoe is dat voor jou om midden in de nacht in zo'n keuken te staan? Ja, dat is lang geleden dat we zo laat in de keuken hebben staan. Vroeger deden we nog wel eens mise en place na het servies. Dat doen we nu niet meer. Maar het is wel een heel mooi en leuk tijdstip om nu te koken. Het is even weer wat anders dan normaal. Maar het is ook leuk dat er zoveel gasten zijn en zoveel andere chefs die op dit tijdstip ook willen koken. Je staat hier ook met je hele team. Dit zijn dus ook de mensen waar jij normaal ook mee werkt. Ja, zeker. En we moeten morgen om 9 uur weer beginnen. Dus we doen straks even een klein dutje en dan gaan we weer verder aan de slag. Houdt het ook een beetje spannend, houdt het ook leuk. En ja, het is gewoon een bijzonder mooi evenement. En echt een hele grote eer dat wij hier bij mogen zijn en ons steentje bij mogen dragen. Ja, tof. Een collega van jou, of een collega moet ik misschien eigenlijk zeggen. Schilo van Koevoorde. Jij bent nu aan de beurt. Jij mag gaan koken. Ja, we gaan zo beginnen. Inderdaad, Jonny heeft de eerste twee gerechten gemaakt. En ik maak de derde en de vierde. En normaal gesproken slaap ik natuurlijk deze tijd. Maar voor dit goede doel kom ik graag mijn bed uit. Ik ben eigenlijk niet naar bed geweest. We hebben een drukke dag gehad. Maar wij koken zometeen als eerste gerecht de vette bek. Want dat eet je 's nachts natuurlijk op deze tijd. Oh, lekker, ja. Ik kan niet wachten. We hebben een gefrituurde langoustine, sweet and sour. Dus een beetje op het Chinese, de nacht-Chinees... geïnspireerd. En daarna hebben we een stukje black cod uit Alaska. Heel diep gevangen. En dat is gemarineerd met miso. We koken natuurlijk Aziatisch. Dus dat houden we bij het concept. En ook jij hebt gewoon je hele team kunnen optrommelen om hier s'nachts in de keuken te staan. Ja, zeker. Dit is de derde keer dat ik meedoe. En iedereen is daar super enthousiast voor. Dus iedereen komt daar gewoon zijn bed voor uit. Want jullie doen dit voor het Prinses Maxima Centrum. Daar gaan we straks nog even iets meer over horen. Dus jullie zijn hier allemaal helemaal belangeloos. Zeker weten. Wordt het alles onder het grote oog van de grote baas hier. Het ziet ze dus... nee, belangeloos, tuurlijk. Kijk, wat goed. Er zijn natuurlijk ook heel veel collega's die hier elkaar nu een keer zien. Op zo'n bijzondere plek, op zo'n bijzonder moment. Kijken jullie dan ook nog een beetje naar elkaar, wat jullie van elkaar maken? Nou, kijk, omdat het midden in de nacht is, ben je niet zo ver van tevoren. Want wij zijn, zeg maar, om 11 uur ben ik van huis gereden vanavond naar het hotel toe. En toen ben ik, hebben we alles klaargezet en toen hier naartoe gereden. Normaal gesproken, als je dat zo'n overdag doet, dan ben je de hele dag hier. Maar hier kom je in en doe je ding en you go. Maar inderdaad, kijk je altijd wat iedereen doet. En hartstikke leuk om dat iedereen tegen te komen. Jordi, jij bent bijna klaar. Blijf jij nog wel even hangen om nog even wat te proeven of met je team een klein afzakkertje te nemen? Ja, natuurlijk. De nacht Chinees van Silo, die ga ik niet overslaan, die langoustine. Die wil ik natuurlijk wel even proeven. Nee, het is ook leuk wat ze ook zeggen. Want normaal ben je een hele dag met elkaar. Dan ga je lekker kletsen en even wijn drinken en even netwerken. En nu is dat iets minder. Maar natuurlijk kijken we even met elkaar mee en proeven we een bordje van elkaar. En dat is ook het leuke aan dit evenement. Het is ook een beetje delen en het is ook netwerken en natuurlijk ons inzetten voor het goede doel. Kijk, dat goede doel, daar doen jullie het uiteindelijk allemaal voor. Want de tafeltjes die in de tafel... Schilo loopt weg, die moet gaan koken. De tafeltjes hier, die kan je kopen. En dat gaat dus allemaal, de opbrengst ervan gaat naar het Prinses Maxima Centrum. Absoluut, absoluut. En daarom willen wij ons ook graag inzetten. En buiten de tafeltjes zijn er ook nog heel veel veilingen die zich plaatsvinden. Ook restaurants die etentjes weggeven, die boeken weggeven. Op allerlei manieren proberen we zoveel mogelijk in te zamelen. En ik ben heel benieuwd naar het uiteindelijke bedrag wat we met z'n allen op hebben gehaald. Ja, super. Ik ga weer lekker aan tafel zitten. Voor het volgende gerecht, Benji. En dan hoor je zo, denk ik, hoe dat ook weer was. Is goed, eet smakelijk daar. Thijs Benema dus bij de 24 uur kookmarathon. Dit was alweer het tweede uur van de Nacht van Caro en CV. Straks ben ik bij je terug en gaan we het onder andere hebben over dit geluid. Ja, weet jij wat dit is, wie dit is? Laat het maar weten via de NPO Radio 1 app. En je kan het gesprek wat we in het eerste uur hebben gehad, kan je ook nog terugluisteren via de NPO Radio 1 app of via jouw favoriete podcast app. Tot zo in het derde uur. Joejoe. NPO Radio 1. 4 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is opgelucht dat er geen slachtoffers zijn gevallen bij het deels instorten van de parkeergarage naast het ziekenhuis. Gisteravond kwamen de hellingen in het gebouw naar beneden. Lang was onduidelijk of er mensen onder het puin waren gekomen. Speurhonden hebben geen signalen opgepikt, op camerabeelden is niets te zien en er zijn geen vermissingen gemeld. Op basis daarvan concluderen de hulpdiensten dat er geen slachtoffers zijn. Waardoor de parkeergarage in kon storten is nog onbekend. Het ziekenhuis laat weten dat geplande behandelingen die kunnen wachten vandaag niet doorgaan. In een tentenkamp in Rafah is een grote brand uitgebroken. Volgens hulporganisaties zijn er tientallen doden. De Palestijnse Rode Halve Maan zegt dat de Israëlische luchtmacht de brand heeft veroorzaakt door op tenten te schieten terwijl er nog mensen in zitten. Israël zegt dat de aanval gericht was op een Hamas-kopstuk. Aan de kust van Bangladesh is een orkaan aan land gekomen. Uit voorzorg zijn bijna 800.000 inwoners geëvacueerd. Er worden windstoten verwacht tot 135 km per uur. Vliegvelden in Bangladesh zijn uit voorzorg dicht. Meerdere agenten zijn gisteravond gewond geraakt bij rellen rond het stadion van FC Utrecht. Volgens de politie is één agent gewond naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere andere agenten raakten licht gewond. Na de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles zochten Utrecht-supporters buiten het stadion de confrontatie met de politie. De wedstrijd draaide om plaatsing voor Europees voetbal en eindigde in 1-2 winst voor Go Ahead. Volgens de gemeente werd er met stenen naar de politie gegooid. Ook de ME werd ingezet. Burgemeester Dijksma noemt het geweld een dieptepunt voor het voetbal. Het weer, het blijft droog met minima rond de 11 graden. De komende dag eerst droog en ruimte voor de zon. Maar in de loop van de dag wat buien. Het wordt maximaal 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Ja, afgelopen dagen regent het vooral. Het lijkt wel te onweren, hagel, ik weet niet wat er gebeurt. Krijgen we straks eindelijk betere weervoorspellingen? Benji Heerschop. De nacht van KRO NCRV. Het antwoord op die vraag hoor je later in dit uur van de nacht van KRO NCRV. Ook hoor je dit uur meer over migrantenkerken en de bijzondere hoeja-vogel. Ik liet er net al een stukje van horen. En we vieren vandaag dat het een zonnige dag is. Maar eerst kijken we naar deze dag, maar dan in het verleden. Op deze dag in 1564 overleed Johannes Calvijn op 54-jarige leeftijd. Volgens hoogleraar aan de Theologische Universiteit Utrecht, George Haring, is het Calvinisme meer dan stereotype schetsen. Ja, nou binnen het protestantisme is die van bekende stroming. Ja. Kijk, en wij noemen onszelf natuurlijk altijd Calvinistisch. En dan denken we inderdaad aan sober, hard werken, spaarzin en dat soort dingen. Maar ja, dat is, laten we zeggen, ongetwijfeld is dat element aanwezig geweest. Maar, en is het er nog wel. Maar het is natuurlijk veel meer. Het is veel meer het besef dat je een roeping hebt in dit leven en een taak in dit leven. En dat je geacht wordt te werken als christen, niet alleen, laat me zeggen, in het geestelijke domein, in de kerk of aan je zielenheil, maar dat je ook in de wereld iets moet doen. Dus dat idee van spaarzin is ook van, je moet verstandig met je geld omgaan om de samenleving te kunnen ontwikkelen, zal ik maar zeggen. Dus het gaat niet over dus genieten en dergelijke, dat doen Calvinisten ook heus wel, maar dat staat niet voorop. Voorop staat het idee dat je een taak en een roeping hebt in deze wereld. En ook de Golden Gate Bridge heeft vandaag een bijzondere dag. Het viert namelijk zijn 87ste verjaardag. After 5 years of work, the San Francisco Golden Gate Bridge is completed. The world's longest single-span suspension bridge that cost over £7 million. San Francisco's mayor cuts through the silver chain with a blow lamp, and from each end of the bridge, the motorcade speeds on to meet in the center. And symbolize the completion of a great engineering achievement. Het gigantische bouwwerk werd in 1937 feestelijk geopend voor het verkeer. We blijven nog even in de States. Hier is het vandaag Memorial Day. Amerika-expert Diederik Brink vertelt dat Memorial Day een erg belangrijke dag is voor de Amerikaanse bevolking. Tijdens Memorial Day staan de Amerikanen stil bij de gevallenen in voorgaande oorlogen. Maar eigenlijk is dat niet de enige dag dat ze daarbij stilstaan. Op veel meer momenten staan Amerikanen stil bij de slachtoffers van grote conflicten, maar ook bij de troepen, de mensen die nu dienen of die hebben gediend. Er zijn speciale parkeerplaatsen voor veteranen bij grote evenementen, ook politieke evenementen, wordt stilgestaan bij de troepen, de mensen die overzees dienen en die zorgen dat het land veilig blijft. Dus Memorial Day is één dag, maar Amerikanen staan daar eigenlijk wel iedere dag bij stil. We gaan terug naar Nederland. Vandaag start namelijk de Nationale Beweegweek. De ouderen uit ons land worden de komende dagen uitgedaagd om meer te bewegen. En weer wisselen. U kunt ook met uw been omhoog, hè? En als je wilt weten wat de ouderen daar zelf van vinden... Goed voor een mens. Lichaam en geest. Ja, mag meer gebeuren. Wat wij in de toekomst over deze 27 mei zullen zeggen, weet ik nog niet. Maar ik ga er in ieder geval een mooie dag van maken. Ik ga mijn best doen en ik hoop dat jij dat ook gaat doen. Dan muziek. George Jackson, I Can't Do It Without You. Hij schreef ook nummers, vond dan nog Bob Seger bijvoorbeeld. Old Time Rock and Roll, best wel goed nummer. Maar dit nummer, I Can't Do. That's when I realized the truth. Darling, I can't do without you, man. I can't do without you. Every minute seems like years. I can't do without you, baby. I've cried so much, I run out of tears. I sit by the telephone, hoping you will call. Look at your picture, baby. I beat my head against the wall. I can still feel the fire from our first kiss. Every time I think about you, baby, I drink myself sick. I can't do without you. I'm like an addict hooked on drugs. You're my habit, baby. I got to have some more of your love, baby. In a world of misery, I need you, darling, to set me free. Come back, baby, try me one more time. Oh, baby, I'm about to go out of my mind. I can't do without you. I'm going out of my head. I can't do without you, baby. Without you, baby. I realize I made a big mistake, baby. I can't do without you, baby. I can't live another day without you. George Jackson, kan je op een betere manier je maandag beginnen? De nacht van Caro en CRV. Al eeuwenlang verrijken migranten de Nederlandse cultuur. Het nieuwe boek Wereldkerken in Nederland laat zien dat migrantenkerken nieuw cultureel erfgoed brengen. Het boek is een initiatief van Museum Catharijnen Convent en Skin, de Stichting voor Internationale en Migrantenkerken. Madelon Grant van Museum Catharijnen Convent is een van de schrijvers van het boek Wereldkerken in Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Een oude drukkerij als kerk of een Noorse kerk op wieltjes. Wat is een migrantenkerk? Een migrantenkerk is een kerk die opgericht is door mensen die een migratieachtergrond hebben. Uh-huh. Het is overigens een woord dat kerken zelf liever niet gebruiken, omdat velen van hen ook al meerdere generaties in Nederland aanwezig zijn en op een gegeven moment gewoon onderdeel zijn gaan uitmaken van de Nederlandse samenleving. Dus vandaar dat we soms ook liever over internationale kerken of in dit boek over wereldkerken spreken. Ja, dat is dan toch weer dat over taal, hè? Dat sommige mensen dan wat fijner vinden om dat toch aan te passen. Ja, klopt. Kijk, mensen die geboren en getogen in Nederland zijn, die voelen zich op een gegeven moment gewoon onderdeel van de samenleving. Dus die vinden het dan ook fijn om gewoon als Nederlanders te worden aangesproken. Maar het feit blijft in, zoals het boek ook duidelijk laat zien, dat ze en geworteld zijn in Nederland en daarnaast ook geworteld zijn in een cultuur uit het land van herkomst van henzelf of van hun voorouders. En die beide culturen die komen samen in zo'n kerkgebouw. En dat is wat we ook willen laten zien, juist dat proces. Ja, mooi. En in dat boek zitten 36 of staan 36 kerken. Hoe ziet dat boek eruit? Het bestaat uit 6 hoofdstukken. Elk hoofdstuk behandelt een groep kerken. Dus het begint bij de vroege Europese kerken, migrantenkerken. Die zijn ontstaan na de reformatie. Dus dan kun je bijvoorbeeld denken aan de Waalse kerk en de Anglicaanse kerken. Die kwamen wat later naar Nederland toe. En het volgende hoofdstuk gaat dan over Oriëntaals-Orthodoxe kerken. Daarna over de Oosters-Orthodoxe kerken. Daarna over de Protestantse kerken die na 1945 naar Nederland zijn gekomen. Dan de katholieke migrantenparochies. En het laatste hoofdstuk gaat over de evangelische en pinksterkerken in Nederland. En wat vertellen ze dan over die kerken? Nou, in principe is het een fotoboek. Dus er staan prachtige foto's in van Bram Petraeus, fotograaf die onlangs ook zilveren camera heeft gewonnen. En elke foto, nou, alle foto's van de kerken worden toegelicht eigenlijk met een interview. Met mensen vanuit die kerk die hun verhaal vertellen over wie ze zijn en hoe hun kerkgebouw is ingericht en wat dat voor hen betekent. En hoe ze onderdeel uitmaken van Nederland en wat hun culturele achtergrond ook qua verrijking met zich meebrengt. En daarnaast wordt elk hoofdstuk ook nog ingeleid door een meer inhoudelijk verhaal geschreven door verschillende experts die aan een universiteit werken, zeg maar meer academische insteek met een historische achtergrond over deze groep kerken, wie ze zijn, waar ze in geloven, wat hun verhalen zijn, hoe ze naar Nederland zijn gekomen en hoe hun zondagse dienst eruit ziet. Dat je een beetje een compleet beeld krijgt. Ja. En wat is het doel van het boek? Want wat hopen jullie dan te bereiken? Wat is de boodschap? Nou, wat we willen laten zien is dat het christendom in Nederland heel divers is. Er zijn zo'n meer dan 1000 internationale migrantenkerken, waar er 36 dus van in dit boek terecht zijn gekomen. Van tientallen verschillende culturele achtergronden en ook nog verschillende stromingen dus in het christendom. En we willen laten zien vooral dat dat ook gevolgen heeft voor kerkinteriërs. Dat die veranderen en verrijkt worden door het religieuze erfgoed dat deze gemeenschappen met zich meebrengen. We hopen heel erg dat de lezer zeg maar nieuwsgierig wordt om die kerken wat beter te leren kennen. Omdat we geloven dat deze plekken vaak wat minder bekend zijn. En daarom wilden we die juist zichtbaar maken. Zodat lezers ook gaan denken van, ik wist helemaal niet dat dit bij mij om de hoek zat. Ja, precies. Het is een beetje een onbekende wereld. Komen dan ook de verschillende tradities aan bod? Of? Op de foto's is dat heel duidelijk sowieso te zien. We hebben er bewust voor gekozen om niet foto's te maken van lege kerkinterieurs, maar kerkinterieurs met mensen erin, zodat je ziet hoe ze gebruikt worden en hoe ze vorm worden gegeven en ingericht worden door de mensen die daar gebruik van maken. Mm-hmm. En cultureel erfgoed is natuurlijk niet alleen materieel, maar ook de immateriële tradities die mensen vieren. Dus op de foto's zie je bijvoorbeeld. Ja, precies. Op de foto's zie je inderdaad de muziek. Je ziet allerlei rituelen zoals communie en belijdenis en een doop. En ook feestdagen zoals kerst en Pasen en dergelijke. En ook heel veel verschillende muziekinstrumenten of andere objecten die eigenlijk onbekend zijn. Er stond bijvoorbeeld een foto in van een instrument dat ik nog helemaal niet kende. Dat heet een angklung. Ja, dat ik begreep een instrument. Ja, het is een instrument uit West-Afrika gemaakt van bamboe. Dus dat soort interessante, onbekende dingen ben ik ook tegengekomen. Wat grappig, die angklung die klinkt zo. Ja, en voor mijn niet getrainde oor klinkt het bijna gewoon als blikjes wat op de grond worden gegooid. Snap je wat ik bedoel? Ja, dit is dan een orkest met een heleboel angklungs bij elkaar, inderdaad. Ja. Ja. Heeft elke kerkgemeenschap nou die door migratie hier terecht is gekomen een beetje een plek kunnen vinden? Of is het er soms ook lastig om hier te aarden? Dat boek laat zien dat dat heel erg afhangt van de tijd waarin mensen naar Nederland komen en wat op dat moment dan de politieke en economische situatie hier was. Dat maakt uit voor hoe ze ontvangen werden en zijn. Wat je ook verder ziet is wel dat het uitmaakt wat de gemeenschap, welke gemeenschappen het waren. Mm-hmm. Sommigen hadden goede connecties. Of wat meer financiële vermogen, waardoor dat hielp wel. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de Evangelische Broedergemeente. Dat is een kerk die vanuit Oost-Europa naar Nederland is gekomen in de 18e eeuw. En die hadden een van hun belangrijke leiders was van adel. Dus die had connecties met allerlei adellijke families in heel Europa en ook in Nederland. En die kon daardoor vrij makkelijk uiteindelijk een plek krijgen. Hoewel ze eerst ook een plek hadden gekregen waar ze weer weg werden. Ja, waar ze eigenlijk niet welkom waren. Maar uiteindelijk hebben ze bij Slot Zeist een prachtige plek gekregen. Dus via zijn connecties. Waar ze nu nog steeds samenkomen. Ze zijn later van daaruit naar Suriname gegaan. En vanuit Suriname zijn heel veel mensen naar Nederland gekomen na de onafhankelijkheid van Suriname met name. Ja. Dus, ik vraag me zo erg af. Er is natuurlijk met veel kerken en veel religieuze gebouwen toch een beetje de tendens dat minder mensen die geloven en zo. Is er nog wel genoeg plek? Over een tijd ziet de toekomst er nog wel rooskleurig uit. Ook voor internationale kerken, kan ik dat misschien beter zeggen. Er zijn momenteel nog heel veel kerken op zoek naar ruimte. De schattingen zijn dat de komende 5 jaar zo'n 250 kerken op zoek moeten naar nieuwe ruimte. Dus dat gaat over internationale migrantenkerken die groeien. Dat klinkt positief. Ja, dat is positief, maar ook wel een probleem, omdat ze dus regelmatig moeten verhuizen. En dat is ook wel, die verhalen hoor je ook in het boek. Er zit ook een Pinkstergemeente bijvoorbeeld in, die nu in een gebouw zit, maar welk gebied wordt herbestemd door de gemeente waar ze zitten. Dus ze weten dat ze daar op den duur weer weg zullen moeten. Dus het blijft best wel een zoektocht voor kerken om voldoende plek te vinden. Dus we hopen ook dat het boek laat zien dat bijvoorbeeld voortgezet gebruik van een kerkgebouw eigenlijk de beste voorwaarde is voor het behoud van dat religieuze erfgoed van zo'n kerkgebouw. Om ook de kerken die hun gebouw helaas moeten verkopen te stimuleren dat het een mooie optie is om het door te geven aan een andere geloofsgemeenschap. Nou, ik hoop dat het lukt dan met dit boek. Het boek Wereldkerken in Nederland. Dankjewel, Madelon. Ja, graag gedaan. Fijne maandag nog. Ja, hetzelfde. De nacht van Caro en CRV. Een prachtig kasteel, goede wijn en het lekkerste eten van Nederland. Verslaggever Thijs Bennema is bij de 24 uur kookmarathon. 24 van de beste chefs koken 24 uur lang voor het goede doel. Ja, Thijs, je ging net weer aan tafel, geloof ik. Hoe is het daar? Ja, klopt, Benji. We hebben de keuken inmiddels ingeruild voor het restaurant. We zijn lekker aan tafel gezitten. Ik zit hier aan tafel met Tjitse van der Dam. Jij organiseert dit evenement. Ja, ik heb dit 10 jaar geleden bedacht en georganiseerd dit jaar voor de 5e keer een Lustrum-editie. Lustrum-editie. We zijn hier in een prachtig kasteel. Dat is niet altijd zo. Nee, we wisten elke keer, we hebben een andere locatie. En dit keer mogen we te gast zijn in het prachtige kasteel Kerkenbos in Zeist. De stad Utrecht, de stad Amsterdam en Zandvoort zijn we neergestreken in het mooie Zeist. In het mooie Zeist. We zitten hier niet voor niks, hoor. Net als al even. We zitten hier voor het goede doel, het Prinses Maxima Centrum. Waarom is er voor dit doel gekozen? Nou, ik heb de eerste 3 edities een wisselend doel gehad. Dit idee is ooit ontstaan om het voor het Prinses Maxima Centrum te doen. Voor de Serious Request. Sorry, het is vroeg voor mij. Of laat. We hebben de eerste editie van Serious Request gedaan. En ik heb wisselend een goede doel gehad. En de laatste keer sinds de vorige editie zijn al 2 collega's ons helaas ontvallen door kanker. Die altijd aanwezig waren op het evenement. Dus daarom was mijn intentie om heel graag iets te doen om tegen kanker of kankerbestrijding. En ik ben zelf jonge vader van 2 prachtige gezonde dochters. Ja, en die combinatie dat ik er niet aan moet denken dat mijn kinderen ooit ziek zouden zijn. Of hun iets zou overkomen. In combinatie met dat we collega's zijn verloren aan kanker. Dat heeft mij wel die drive gebracht. En dat het voor mij een soort van samenviel. Dat ik heel graag wilde inzetten voor het Prinses Maxima Centrum. Ja, een prachtig doel. Hoor je ook van de mensen die hier te gast zijn en die dus kaartjes kopen voor dat goede doel. Hoor je daar ook verhalen van dat zij ook een affiniteit met dit doel hebben? Ja, ik hoor dat. Van alle kanten. Er worden heel veel verhalen vertellen mensen mij. Ook omdat ze het gevoel hebben, weet je, het evenement. Dat kreeg ik vandaag een paar keer te horen. Dat vind ik heel mooi dat mensen zeggen. Dat zeggen, ja, je voelt dat dit evenement uit het hart georganiseerd is. En dat vind ik het mooiste compliment wat ik kan krijgen. Ik hoor veel verhalen over een dag. Mensen die hun kind een kanker heeft gehad of hebben verloren aan kanker. Er komen enorm veel verhalen, dus het voelt als een soort van extra drive ook. Maar ook wel een last op je schouders, wil je zeggen. Want het is, ja, uiteindelijk doen we dit om zoveel mogelijk mensen daarmee te helpen. Maar die verhalen komen je wel toe en dat maakt het gevoel en ja, dat je hier heel veel voor wil doen, maakt het alleen maar sterker. En ja, maakt het me enorm trots om iedereen hier zo in actie te zien. Dat is fantastisch. Nou, een mooi doel. Laten we hopen dat er nog veel gedoneerd wordt vandaag. En dat er een heel mooi eindbedrag morgenochtend om 12 uur op de check staat. Dankjewel. Benji, dan de volgende gang wordt hier bijna opgediend. Dus ik ga weer verder eten. Spreek je straks nog even. Nee, is goed. Maak me maar jaloers. Veel plezier daar. Joe. Gaan wij door met muziek. Hij is pas 15 jaar, heeft de finale van de Amerikaanse Idols niet gehaald. Maar het is wel een heel inspirerend nummer. Hope, Tristan Harp. Well, I've seen the pain. And I've seen the sorrow. Well, I witness it every single day. It kinda makes me wish that there isn't a tomorrow. Cause I've heard all the lies back to back, over and over again. But it don't ever end. No, it won't never end. Hope stands for hold on, pain ends. Where's the joy when you need it? It makes you wanna get down on. Harper, pas 15 jaar dus. De nacht van Caro en CRV. En dan, iedere week schrijven redacteuren van de Caro en CRV Radioschool aan om je bij te praten over van alles en nog wat. En deze keer vertelt Daan Broekhuis je meer over een belangrijke tool tijdens deze verkiezingen. Goedemorgen, Daan. Goedemorgen. Ja, de laatste verkiezingen die zijn net een half jaar geleden, maar op 6 juni mag Nederland opnieuw naar de stembus. Dit keer voor de Europese verkiezingen. En wees gerust, dit is niet de zoveelste uitleg over hoe die verkiezingen werken. Ik wil met je hebben over een belangrijke tool die je tijdens deze verkiezingsperiode, maar ook daarbuiten, kan gebruiken. Factcheck. De factcheck. Factchecker. Factchecker. Factcheckers. Factchecking. Factcheck. Even voor de factcheck. Ja, factcheck dus. Tijdens verkiezingen worden er allerlei uitspraken gedaan door politici en het is waardevol om deze te controleren. Tegenwoordig is factchecken een van de belangrijkste journalistieke vakgebieden. In de Verenigde Staten is het bij veel nieuwsorganisaties zelfs een van de hoogste posities in het bedrijf. Het factchecken dat begon ook in dat land. In de jaren 90, met de opkomst van het internet, ontstonden er blogs waarop uitspraken van politici werden gedeeld en gecontroleerd. Momenteel heeft bijna elke serieuze nieuwsvoorziening in de Verenigde Staten een factcheckafdeling. Maar er zijn drie die als heilig worden beschouwd. Factcheck.org, Politifact en Factchecker. In 2012 kreeg Factcheck in Nederland naamsbekendheid. De verkiezingen van dat jaar werden zelfs de verkiezingen van de factcheck genoemd. En drie jaar later, in 2015, leerde iedereen over factchecken, dankzij één man en zijn bekende uitspraak. You are fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. It's all fake news. De oud-Amerikaanse president Donald Trump werd beroemd, of berucht, het is maar net hoe je bekijkt, om zijn vele fake news uitspraken. Factcheckers van over de hele wereld doken massaal op zijn beweringen. Door de jaren heen heeft factchecken gezorgd voor een betere controle op de politieke macht en geleid tot meerdere onthullingen. Het is niet voor niks dat oud-politici zoals Hans Wiegel er het volgende over zeggen. Toen ik in dat tijd debatteerde met Den Uyl, en als er toen zo'n factchecker was geweest, hadden we allebei waren door de grond gezakt. Tegenwoordig is factchecken dus een belangrijk element tijdens verkiezingen, maar ook daarbuiten. Verschillende nationale en internationale organisaties controleren dagelijks uitspraken van politici, gezondheidsclaims en uitspraken over het klimaat. Maar factcheck is niet alleen weggelegd voor doorgewinterde onderzoeksjournalisten. Iedereen kan factchecken met de juiste tools. Enkele tips? Check altijd de auteur. Is de auteur van het bericht of de uitspraak betrouwbaar, of wordt het nou niet helemaal duidelijk wie die bron echt is? En stel jezelf daarbij ook de vraag waarom ze dit verhaal delen. Wat is hun belang? Ook de bronnen die worden aangehaald zijn belangrijk om te checken. Bij fake news worden regelmatig bronnen aangehaald die niet eens bestaan, of de bronnen bestaan wel, maar hun uitspraken worden volledig uit hun verband gerukt. De belangrijkste tip: let op wat voor emotie een uitspraak of nieuwsbericht bij je oproept. Nepnieuws is vaak zo gemaakt dat het een sterk gevoel probeert op te roepen bij de ontvanger. Ga daarom niet zomaar af op een one-liner of een clickbait-achtige kop, maar controleer de bewering. Zoek naar meer informatie over het onderwerp en kijk of je daadwerkelijk hard bewijs kan vinden voor datgene wat wordt beweerd. Het is altijd goed om zelf te factchecken, maar mocht je daar in de aanloop naar de Europese verkiezing nou geen tijd voor hebben, of, laten we heel eerlijk wezen, geen zin in, dan is daar een oplossing voor. Vanaf vandaag zitten in Brussel 8 verschillende redacties uit Nederland en België voor een heuse factcheckmarathon. Dagelijks controleren zij belangrijke uitspraken uit de campagnestrijd. Iedere dag tot met 5 juni zijn die factchecks te zien in het programma Pointer op NPO 1 en NPO 2. Voor nu wens ik je veel succes met het factchecken en vergeet om te gaan stemmen op 6 juni. Dankjewel, Daan. Alsjeblieft. Ga maar door naar die Furtado. I'm like a bird. You're beautiful, and that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is even after all these years, yes. And it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is Nelly Furtado, I'm Like a Bird. En het zou heel flauw zijn om daar dan een grapje van te maken of een bruggetje. Maar volgens de Maori was dit het mooiste lied van het Nieuw-Zeelandse woud. Ja, de roep van de zeldzame hoeja-vogel. Dit is wel nabootsing van zijn zang, want de vogel is uitgestorven. Het originele geluid hebben we niet meer, maar een veer is onder andere wel van overgebleven van deze vogel. Een hoeja-veer was afgelopen week nog geveild voor 26.000 euro. En Mark Argelo, ornitholoog en natuurbeschermer, kan ons veel meer vertellen hierover. Mark, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Benny. Goedemorgen. Klinkt mooi. Ja, klinkt mooi. Ik hoorde het ook. Ik ken het geluid, maar ik hoorde toch altijd een soort menselijk fluitje erin, met alle respect. Maar het klinkt mooi, ja. Het komt in de buurt, denk ik. Hoe komt het nou dat zo'n veer zoveel geld oplevert? Ja, eigenlijk heel plat handel. Zeldzaamheid. Daar gaan er toch een soort economische wetten gelden. En wat zeldzaam is en geliefd is, dat levert geld op. Mm-hmm. Het is Nieuw-Zeeland in dit geval, waar deze, maar ook andere vogels trouwens, zeker bij de Maori, maar toch ook wel in de totale Nieuw-Zeelandse cultuur, een hele vooraanstaande positie hebben. De veer moest ook in Nieuw-Zeeland blijven. En ja, daar zal toch ook iets achter hebben gezeten in Nieuw-Zeeland zelf. Dat het zo bijzonder is dat zo'n veer op de markt is gekomen, dat dat ook nog een extra stimulans is geweest. Er is flink geboden. Het schijnt een hele drukke veiling geweest ook zijn. Daar kan je nog een filmpje van vinden. Dat zal ook meegespeeld hebben. Naast gewoon simpele economische motieven, eerlijk gezegd. En wat was het voor vogel? Hoe zag hij eruit? Bij de dodo heb ik wel een idee, maar ik heb hierbij toch niet echt een idee. Nee, nou, de dodo noemt. Die is 5 jaar geleden voor een 500.000 geveild. Een skelet. Dat kan wel erger wat dat betreft. Ja. Het was zwart, donkerbruin. Als je hem op afstand zou zien, zou je zeggen zwart. Een zwarte kraaiachtige grootte, wat slanker. En wat heel erg opviel is een soort geel-oranje, een wattel. Een naakt huiddeel direct achter de snavel. Zo'n eurocent groot ongeveer. En wat ook heel bijzonder was, mannetje en vrouwtje hadden een verschillende snavel. Mannetje, ik heb één hoeja gezien in Naturalis. Dat kan ook niet anders natuurlijk. Naturalis heeft er een in Leiden. Mannetje met een wat scherpe, puntige snavel van 1 cm of 3. En het vrouwtje, de snavel van het vrouwtje is 2 keer zo lang, buigt naar beneden. Dus dat is wel het bijzondere van de hoeja. De kleur, dat gaat nog wel. Maar die snavel is heel verschillend tussen man en vrouw. En de veren, met name die veer met dat witte uiteinde van de staart. Zwarte veer van een 12, 13 centimeter lang. Maar dan een witte baan over de volle breedte van de staartpennen zit. Ja, dat is de veer die geveild is ook. Maar vooral een zwarte vogel. En hoe kan het dat we nog weten hoe die vogel eruit ziet? Want hij is uitgestorven. Ja, nou, hij is uitgestorven. Hij is wel uitgestorven in een tijd. 1907 is officieel het laatste exemplaar de boeken ingegaan. Dat waren nog meerdere exemplaren toen trouwens die nog gezien zijn. Een drietal, meen ik. Mm-hmm. Maar daarvoor werd er veel op vogels gejaagd voor privécollecties, voor natuurhistorische musea, voor verzamelaars en dat soort zaken. En dat is zeker rond 1850, 1860, is dat voor de hoeja ook nog op vrij grote schaal uitgevoerd. Enerzijds omdat men toch al wist, zowel onder de Maori als de Engelse kolonisten die later kwamen, dat het een vogelsoort was die op zijn einde liep, zal ik maar zeggen. Oh. Dat was ook wel bekend. Ja, dat was niet onbekend. En er is ook een oproep geweest destijds, oproepen, om toch tot bescherming over te gaan. Maar ja, de roep van het geweer was dan blijkbaar altijd sterker om toch maar te gaan verzamelen. En dat heeft uiteindelijk de soort de nek omgedaan. En niet alleen de hoeja, maar ook andere vogelsoorten zijn uitgestorven. Waar komt dat nou door? Door ons, hè. Heel simpel. Dat begint met een geweer, vaak. Dat geldt ook al voor de Maori trouwens. Die zijn begonnen met het jagen. Ook wel vanuit een hele mythische en hele belangrijke betekenis in de cultuur van de Maori, van die vogels. Maar ze werden ook bejaagd door de Maori. En de grootste achteruitgang heeft al plaatsgevonden. 800 jaar geleden vestigden mensen zich op Nieuw-Zeeland. Dat waren de Maori, nog maar 800 jaar geleden. Mm-hmm. Toen is het heel snel gegaan met jagen. En vervolgens is het leefgebied, het natuurlijke leefgebied, geen akkertjes, daar zaten ze niet. Ze zaten in het bos, specifieke bos op het Noordeiland. Is de omzetting van dat natuurlijke leefgebied, die bossen, in bijvoorbeeld landbouwgronden, heeft een grote tik uitgedeeld. En de derde oorzaak is de introductie, toch door die contacten met het Westen, zal ik maar zeggen, van ratten, honden en dat soort zaken. Dus onnatuurlijke roofdieren. Die vervolgens ook, de hoeja leefde voornamelijk op de grond. Dat was een matige vlieger. Dus de soort was ook een makkelijke prooi voor onbekende roofdieren die op die eilanden terecht, op het Noordeiland terecht is zijn gekomen. Ja, dan is die makkelijk inderdaad te pakken. Ja, dan is het een makkelijke prooi. Wat er overigens voor veel meer vogelsoorten geldt die op eilanden zitten, zeker in de hoek van Nieuw-Zeeland, maar ook als je helemaal naar het noorden gaat, door Fiji, Tonga tot op Hawaii, veel niet vliegende of slecht vliegende soorten. Ja, als daar dan roofdieren, begin maar met de mens, wat mij betreft, terechtkomen, dan zijn dat makkelijke prooien voor voedsel om te vangen. Ja, want je zegt begin maar met de mens, maar dat is eigenlijk bij veel dieren en ook vogels is dat toch wel de voornaamste oorzaak. Hè? Wat kan er nou aan gedaan worden om die balans tussen mens en cultuur en natuur wat beter te maken? Ja. Want dat is toch, het is wel echt zonde. Het is doodzonde en dat gaat voor mij nog wat verder. Als je het aantal vogelsoorten bekijkt, dat is al meer dan 1000 wat de afgelopen 3000 jaar is uitgestorven. Ik vind dat er ook heel weinig aandacht voor is. Het is niet een formule, het is geen rekenmodel, het zullen er wel zoveel zijn. Dat zijn gewoon soorten, vogelsoorten alleen nog maar waar ik het nu over heb, waar Naturalis er ook meer dan 60 van heeft, die uitgestorven zijn wereldwijd. Over die balans gesproken, ja, we zullen onze vingers er toch wat meer van af moeten houden. Heel simpel, die balans moet wat opschuiven, waarbij jacht een ding is, maar ook vooral de wijze waarop wij natuurlijk leefgebied, het zijn allemaal soorten die op plekken hebben gezeten waar de mens nog niet aanwezig is geweest, waar het leefgebied van die vogels nog niet is omgezet in steden, in landbouwgebied. Dat is de grootste druk op dit moment. En het allersimpelste is, daarbij kun je trouwens wel vogels in een zekere culturele context behouden. Dat is best wel mogelijk dat er ook nog gebruik is van veren. Vaak zijn er al heel veel dode exemplaren beschikbaar voor dat soort doeleinden. Mm-hmm. Maar handen af is echt de eerste stap. Ja, ja, ik vind dat het zo dubbel om te praten over een dier wat is uitgestorven. Vooral als er dan ook nog als er dan een mooi verhaal achter zit, dan is het helemaal zonde, hè? Dit is één verhaal. Ik heb zelf een expositie gemaakt die loopt op dit moment over paradijsvogels. Het gebruik van veren in de mode, wat in de hoeja-tijd rond 1900 gewoon gemeengoed was. Mm-hmm. Dat werd veel gedragen op hoeden van dames, maar ook van heren. Nou, dat draait in het Missiemuseum in Stijl op dit moment een expositie over. En sorry, in het? Welk Missiemuseum in Stijl, dat wordt bij Venlo. Ja. Het Missiemuseum van de Katholieke Kerk oorspronkelijk. Daar krijgen we ook hele dubbele reacties op van de mensen. Prachtig allemaal om dit te zien. Maar dat doet ook pijn. Dat klopt iets niet wat dat betreft. En ja, dat is waar. Maar ja, het weerhoudt mij er niet van om toch nog maar achter die vogelsoorten aan te rennen die dan wel gericht kunnen worden, bij wijze van spreken. Maar dat is een bekende reactie. Ja, dat klopt. Ja. Dat voel ik zelf ook. Nou, dan dank voor dit gesprek. Hopelijk hebben we dan toch even weer wat aandacht erop kunnen vestigen. En een fijne maandag gewenst. Ja, dankjewel. Mooie uitzending. Dankjewel. Mark Argelo, ornitholoog en natuurbeschermer. De nacht van Caro en CRV. Wat is de invloed van wolken op klimaatverandering? Dat is een van de vragen waar de Earth Care-satelliet antwoord op moet gaan geven. Woensdag gaat de satelliet na 15 jaar bouwen en vele jaren aan voorbereiding eindelijk de lucht in. De Earth Care is een samenwerking tussen de ruimtevaartorganisaties van Europa en Japan, maar ons eigen KNMI heeft de wetenschappelijke leiding. Een van de betrokkenen bij het KNMI is Gert-Jan van Zadelhof. Gert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen, fijn om te spreken. Mooi, nou dat begint goed. Voordat we verder gaan, laten we eerst heel even kort luisteren naar een van je collega's, Pavlos Kolias. We're going through a climate emergency. Today, given what is happening with extreme weather, given the uncertainties and the signals we see in the climate change, I think the relevance of Earthcare is more important than any before. Ja, je collega vertelt hoe belangrijk Earthcare is, maar wat maakt de satelliet nou zo belangrijk? Earthcare draait allemaal om de interactie tussen fijnstof, wolken en de stralingsbalans van de aarde. Mm-hmm. En dat is de grootste onzekerheid in klimaatmodellen op dit moment. En dat maakt dus dat als je deze processen beter begrijpt en beter in je modellen kan stoppen, dat je ook met zekerder kan voorspellen of beschrijven hoe het klimaat gaat veranderen, zeg maar, in de komende 30, 50 jaar. En dat maakt het heel erg van belang. Als je temperatuur bijvoorbeeld met heel veel CO2, zoals we nu bezig zijn, zou stijgen tussen 3 en 6 graden, is het wel van belang om te weten of je dichter bij de 3 zit of dichter bij de 6, omdat de weerextremen heel erg verschillend zijn. Ja, dat is een gigantisch verschil natuurlijk wat de gevolgen zijn. En de satelliet moet dan antwoord geven op veel vragen. Hè? Vooral vragen waar we het antwoord nog niet op weten. Maar wat weten we nu eigenlijk al wel? Nou, als je kijkt naar wolken bijvoorbeeld. Hele hoge wolken die waar ijskristallen in zitten. En als je die dan, daar zie je meestal de zon nog doorheen. Dan zie je zo'n ijsring eromheen. Een soort van regenboog lijkt dat. Maar heel veel zonnestraling komt gewoon op de aarde. En die reflecteert niet helemaal weg op de wolk. Maar als je de warmtestraling juist van de aarde, die wordt opgevangen door zo'n wolk. En die zorgt er dus voor dat je daar die straling binnenhoudt. Dus dat verwarmt de atmosfeer een beetje op die plek van die wolk. En hele lage wolken, die weerkaatsen heel veel licht. Die zijn heel wit. Als je met een vliegtuig eroverheen vliegt, dan zie je ook dat het heel veel licht weerkaatst. Mm-hmm. Maar die vangen ook wel warmtestraling op van de aarde. Maar juist, die zijn zo warm, zelf zo warm, dat het niet zo heel veel warmtestraling, of die stralen dan ook best wel veel warmtestraling uit naar de ruimte. En dat heeft meer een verkoelend effect. Maar dat zijn dus op die twee hele diverse wolken, hoog en laag. Maar alles ertussenin, die kunnen eigenlijk van alles zijn, afhankelijk van waar ze zijn op aarde, hoe hoog ze precies liggen, wat voor soort deeltjes erin zitten. Factoren spelen een rol daar dan in. Alles speelt bij elkaar een rol en alles heeft ook interactie op elkaar. Als je meer fijnstof toevoegt, krijg je meer kleine deeltjes en dat reflecteert nog meer. Dus dat maakt allemaal uit van hoe de situatie precies is, of het verkoelend of opwarmend is. En die processen zijn gewoon op zich wel begrepen, maar hoe dat precies in modellen bij elkaar, of dat precies in modellen goed zit, dat is de vraag. En als burger, want ik kan me ook voorstellen dat je misschien luistert en denkt, ja, wat heb ik er zelf aan? Wordt bijvoorbeeld de weerapp beter of zo? Of wordt het weerbericht bij het journaal beter? Dat is wel de bedoeling. We hebben getest met. Er zitten een paar soorten instrumenten in. En dat heet de actieve instrument. En dat is een LIDAR, dat is een laserstraal die elke keer omlaag een puls geeft in het UV-licht. En daarmee krijg je dus eigenlijk een soort van. Een slice, een stuk aarde, een stuk van de atmosfeer. Tussen 0 en 40 kilometer krijg je echt het profiel te zien. En we hebben ook een radar, die doet hetzelfde. Alleen die neemt dan wat grotere deeltjes waar. Maar daardoor krijgen we dus echt de profielen. En waar zitten de wolken precies in de hoogte? En waar zitten het fijnstof precies? En dat is op dit moment informatie die niet goed in modellen, of tenminste, die is er wel, van bijvoorbeeld kleine stations, zoals Kabau, weten we dan de profielen. Maar over de hele aarde hebben we die informatie gewoon niet. Dus we weten niet precies op welke hoogte de wolk zijn als je alleen maar naar de huidige satellietbeelden kijkt. En toch even die nationale. En dit gaan we toevoegen. En toch even die nationalistische vraag, hè? Want het is toch ook leuk, wij als zo'n klein landje Nederland. Hoe bijzonder is het nou dat wij zo'n grote rol hebben in zo'n ruimtemissie? Dit is eigenlijk best wel bijzonder. ESA, die maakt die natuurlijk gebaseerd op het geld van heel veel verschillende landen. Ja. Waaronder Nederland. En Nederland is een relatief kleine speler. Maar dit soort missies draait ook om specialisten. En in Nederland hebben we gewoon voor de LIDAR, dat is een van de belangrijkste instrumenten aan boord, hebben we gewoon een hele grote specialist. Dat is mijn collega Dave Donovan. En samen, of hij is daarmee begonnen in die missie vanuit Nederland. Het is een Canadees, maar hij woonde toen in Nederland al. En heeft een stuk van het project daardoor naar zich toe getrokken. En dat hebben wij uitgebouwd, waarna ik erbij ben gekomen en een paar anderen. Waardoor wij langzamerhand genoeg lieten zien dat wij steeds grotere projecten binnen EarthCare kregen. En daardoor hebben wij een redelijk grote rol hierin. Daarnaast heeft TNO een gedeelte van de instrumenten, die heet de MSI, dus een imager, maken foto's van de aarde, gemaakt. En Airbus Nederland heeft de zonnecellen gemaakt, dat zijn 13 meter zonnecellen. Die achter de satelliet aanhangen. Dus er zijn echt wel behoorlijk wat invloed van de Nederlandse kant hier. Ja, dat is wel echt iets om trots op te zijn. Zeker, zeker. En hoe ga jij het dan volgen? Want je hoort, je bent gepassioneerd erover. Je weet er ook veel van, maar dat is ook niet gek. Dan neem ik aan dat je het op de voet gaat volgen. Zeker. We gaan met een ESA die organiseert een aantal wat ze noemen launch parties. Lanceerfeestjes. Alsof een album uitkomt. Ja, juist. Misschien zou het een goede titel zijn, inderdaad. Je kan naar Vandenberg, daar wordt hij gelanceerd. Dat is in Californië, maar dat is een militaire basis. Dus daar mogen maar heel weinig mensen heen. En daar gaan dus natuurlijk alleen de allerhoogste van ESA, van JAXA en van Airbus heen. Maar de meeste mensen gaan naar ESOC. Dat zit in Darmstadt. Dat is waar de satellieten bestuurd worden door ESA. Mm-hmm. En daar gaan iets van 300 mensen heen, waaronder bijna alle wetenschappers die al heel veel jaren aanwezig zijn geweest. En jij dus maar ook, ook mensen van ESA. En ik dus ook, samen met 3 collega's uit KNMI. Ja, en dan dus hopen we dat het lukt, want er zit enorm veel jaar in. dit is zo'n soort van life-defining mission op een bepaald moment aan het worden. Ik zit zelf 15 jaar in en mijn collega hier ruim 20 jaar. Dus het is wel een onderdeel van je wetenschappelijke carrière uiteindelijk. Ik wil het zeggen, het is een soort puberaal kind nu bijna. Ja. Ik kan hopen dat hij doet wat je wil. Ik wil het zeggen, ik hoop het ook. Ik ga voor je duimen en hartstikke bedankt. Ik wens je een fijne week. Ja, dankjewel hoor. Gert-Jan van Zadelhof van het KNMI, dankjewel. Alicia Bridges, I Love the Nightlife, want het is nog even. Goedemorgen, Alicia Bridges, I Love the Nightlife. Lekker wakker worden zeg. De nacht vordert en in Kasteel Kerkenbos bij de 24 uur kookmarathon zullen ze inmiddels wel toe zijn aan het toetje. In tegenstelling tot het ontbijt. Klopt dat een beetje, Thijs? Ja, dat klopt. We zijn inmiddels weer even de keuken ingedoken. Want hier staat de volgende chef klaar die weer een uur gaat koken. Dat is Roland Veldhuizen. Roland, goedemorgen. Goedemorgen. Jij gaat het toetje voor ons maken. Wat gaan we eten? Ik ga desserts maken. Dat is eendenlever met suikerbrood. En PX-ijs. En een hele mooie oude aceto, 12 jaar oud. Ja, suikerbrood. Ik ben een Fries. Kom uit Heerenveen, waar de mooiste voetbalclub vandaan komt. Suikerbrood, ja, dat is een traditie natuurlijk in Friesland. Dat eten we allemaal. Ja, daar maak ik altijd een gerecht mee. Heerlijk, ik kan niet wachten. Ik hoor dat jij De chef bent die elke editie heeft meegemaakt van dit evenement. Ja, Ik heb mezelf niet aangemeld, maar ik mag elke keer weer meedoen. En daar ben ik super trots op. Maar het is ook sowieso voor een heel goed doel. Voor de kinderen, ja. En het lukt ook elke keer dus weer om de hele crew te overtuigen om voor dit doel hier te staan. Vier jongens, die willen allemaal, die komen elke keer weer bij mijn chef, mag ik mee. En ik kook altijd meestal van 4 tot 5, nu is het van 5 tot 6. Ja, superleuk. En die jongens, we zijn vandaag vrij in principe. Ja, ik ga straks naar huis toe. En dan gaan we weer lekker slapen. Wat lekker. Naast mij staat ook van de organisatie die er ook elk jaar bij is, Frank Schipper. Frank, jij hebt dit evenement mede bedacht ook. Ja, ik heb samen met Tjitse de eerste keer bedacht. Eigenlijk in een notendop bedacht 24 uur koken. Toen dachten we, nou, nog gewoon, doen we een paar sterrenchefs voor de promotie erbij. En toen zei iedereen ja. Dus hadden we in no time 24 chefs. En, allemaal enthousiast. Hoe krijg je 24 chefs zover om helemaal hierheen te komen voor een uurtje, om een uurtje te koken? Zeker zo midden in de nacht. Ja, het gekke is, je hoeft er dus helemaal geen moeite voor te doen. De horeca is blijkbaar zo welwillend om iets te doen voor een heel mooi doel. Dat ze eigenlijk zelf vragen, mogen we alsjeblieft meedoen? Ja, dat is echt absurd. En hou je het nog een beetje vol? Je bent ook al een tijdje wakker. Ja, sinds 7 uur zondagochtend ben ik opgestaan. Heb ik mijn hond uitgelaten, ontbijtje gemaakt. En 9:30 was ik hier. Maar ja, het is gewoon een mindset. Gewoon doorgaan. En je hebt iedere keer weer een nieuwe topchef waar je bij over de schouder mee mag kijken. Dus dat is wel een heel beleving. Af en toe ook nog een beetje lekker mee eten? Ja, zeker. Zeker, zeker proeven. En soms een beetje te veel, maar hoort erbij, hè. Lekker, dat gaan wij ook weer doen. Ik kruip weer aan tafel, Benji. Ik ga nog 1 keer jaloers maken. De laatste gerechten gaan wij nu lekker opeten. Is helemaal dan goed. Wens ik jullie ook nog een fijne show. Eet smakelijk en slaap lekker alvast voor straks. Dankjewel. De nacht van Caro en Cherve. Het was misschien niet het meest zonnige weekend, maar voordat je de deur uitgaat, moet je natuurlijk wel altijd Het is vandaag de dag van de zonnebrand en die mag wel wat vaker uit de kast gepakt worden. Er is namelijk een enorme stijging in het aantal gevallen van huidkanker. Dermatoloog Annemie Galimond, goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, nou dat is een hele vrolijke goedemorgen. Daar word ik zelf ook helemaal wakker van. Waar komt die stijging door? Werd er vroeger meer gesmeerd? De stijging van huidkanker komt omdat wij veranderd zijn in ons gedrag. Genetisch zijn wij niet veranderd, dus een enorme stijging kan je dan eigenlijk alleen maar aan 2 dingen toeschrijven. Of een veroudering van de bevolking, waardoor je meer kans krijgt. Mm-hmm. Maar dat alleen verklaart het niet. Het is ook ons gedrag. In de jaren 70 hadden wij plotseling veel meer tijd en veel meer geld. En was het hip om op zonvakanties te gaan, daar goed te verbranden en dan lekker bruin terug thuis te komen. Ja, daar betalen wij nu de prijs van. En mensen gaan ook veel vaker onder de zonnebank. En dat allemaal bij elkaar opgeteld is 1 en 1. En 1 is geen 3, maar is een enorme stijging. En je ziet van alles voorbij komen, hè? Voor stadia van huidkanker, voor de toename van veroudering, door te veel zon, toename van het aantal huidkanker. Op jongere leeftijd vooral ook. Ja. Wat is volgens jou nou een goede manier om mensen aan het smeren te krijgen? In elk geval niet te zeggen van, oh, de zon is slecht, slecht, slecht. Want ja, slecht is altijd een slechte raadgever. Dus wat wij proberen te doen is tegen mensen te zeggen, geniet van de zon, maar bescherm jezelf. Wees lief voor je huid. Zorg dat je huid niet verbrandt. Zorg dat je goed nadenkt. Kijk naar de stand van de zon. Als die nou heel sterk is, ga dan vooral in de schaduw zitten. En als je buiten moet komen, draag dan UV-werende kleding. Goede zonnebril, hè, want oogleed is lastig ook om in te smeren. Een zonnepetje of een klep. En alles wat bloot is, smeer dat voldoende in met zonnebrandcrème. En laat je vooral niet gek maken door allerlei mythes en fabels die er nu rondgaan. Ja, want dat is wel iets, vooral die mythes en fabels. Desinformatie. Jij hebt zelf ook wel eens video's geplaatst op social media om die desinformatie tegen te gaan, zou ik maar zeggen. Wat zijn een beetje van die grootste fabels die je voorbij hebt zien komen rond het smeren van zonnebrand? Die zijn waarvan ik dan denk, hoe verzin je ze? Laten we daarmee beginnen. Zonnebrandcrème is kankerverwekkend, want we zien een toename van het aantal huidkankers en de mensen zijn meer gaan smeren. Ja, nee hè, jongens, dat is helemaal niet zo. Er is uitgebreid onderzoek aan gedaan. Zonnebrandcrème is niet kankerverwekkend. Strenge wetgeving, concentraties van de bestanddelen worden goed gecontroleerd. Dus dat is de belangrijkste die we zien voorbij komen. Zonnebrandcrème is hormoonverstoorder. Dat is nog zo'n hype. Die heb ik ook voorbij zien komen, ja. Ja, precies. Als je hormonen helemaal in de war geraken. Nou, ook daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan. Klopt geen ene hut van, zullen we dan maar zeggen. Dat het vitamine D blokkeert. Klopt ook niet. Het is niet door de zonnebrandcrème dat je minder vitamine D krijgt. Maar door allerlei andere factoren. Dus, want als je voldoende smeert, dan is het niet zo dat je huid helemaal dicht gesmeerd wordt en dat er geen één druppeltje UVB meer in je huid komt. Dus ook dat is zo'n leuke fabel. Schadelijk voor het milieu. Alle zonnebrandcrèmes zijn schadelijk voor het milieu. Maar eigenlijk als je terug gaat redeneren, wat is nou eigenlijk schadelijk voor het milieu? Dat wij met z'n allen in een vliegtuig stappen natuurlijk. Dat is juist schadelijk. Ja, dat is dan de kern, wil je zeggen. Het is dan niet, eens. En het is toch ook, want je hebt best wel veel manieren van insmeren en zo. Ik was daar zelf ook nooit niet heel goed in, of een lange tijd steeds beter in. Wat is nou de beste manier om je in te smeren? Een hoge factor? We zeggen minstens SPF 30, want die laat toch nog een paar procent van de zonnestralen door in je huid, waardoor de UV in je opperhuid en in je lederhuid. En mag dat wel met bronzer? Wat bedoel je met bronzer? Nou ja, ik vind die zonnebrand dat je dan sneller bruin wordt, zeg maar. Zo'n bedoel? Maar dat is eigenlijk een contradictio in terminis, hè? Want je wilt zonnebrandcrème om juist je huid te beschermen. En als je huid bruin wordt, dan is het een teken dat je huid verdrietig is en denkt, ik moet mezelf maar even helpen, dus ik ga bruin worden. Oh, oké, dat is oké. Goed, duidelijk, staat genoteerd. dankjewel. Is er nog een website waar we naar naartoe kunnen of voor meer informatie? Over de website van het Huidfonds. Dat is de coördinator van het Zonvenant, van ons Nationaal Actieplan Huidkanker, hoe wij dit allemaal kunnen keren. Huidfonds heeft allerlei adviezen. Wij kijken naar de dermatologenverenigingen natuurlijk ook bij mee. Niet alleen in Nederland, maar internationaal. Dus daar staan de adviezen op die wetenschappelijk onderbouwd is. Er staan ook smeeradviezen op. Adviezen Duidelijk. Hoe je jezelf kan beschermen. Duidelijk, dankjewel. Dermatoloog Annemie Galimond, wij gaan smeren, smeren, smeren. Nou, en ook beschermen, beschermen, beschermen. Ja, dat ook. Fijne week nog gewenst. Dankjewel. Doeg. Dag. En dit was het derde uur van de nacht van Caro en Cervé. Zometeen is hier Stefan Kom, doe je met Vroeg.